Yine hava çok güzel. Geçen konuşmada da öyle değil mi? Böyle bulunmayı tercih ettiğiniz için öncelikle teşekkürler. Bugün ilk konuşma, bu üç konuşmalık bir dizi. İlk konuşma Murat Gülsoy'la, yazar Murat Gülsoy'la edebi eserlerde görsellerin kullanımı üzerineydi. Orada da üç örnekten değerlendirdik. Bugün bilgisayar oyunları anlatı ve kurgu üzerine Tom Gülben Sezen'le söyleyeceğiz. Ve 5 Ocak'ta da Cem Dinlenmiş'le çizgi romanları üzerine bir söyleşiyle böyle bir üç konuşmayla bu gidecek. Aslında biraz hani kendi ilgi alanlarının üzerinden, yan ilgi alanların üzerinden gelişmiş bir konuşma ama dizisi. Ama ben özellikle bu mecraların ya da hani özellikle bu örneklerin çağdaş sanat kurumlarında daha çok tartışılmasını istediğim için de böyle bir şey, böyle bir fırsat, bahane oldu bu konuşmalar. Bugün Tonguç İbrahim Sezen'i tanıtayım. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya İletişim Sistemleri bölümünde öğretim üyesi. Doktorası dijital interaktif medyada anlatıların yeri ve inşası şeklinde. Tam da ben aslında biz bu konuşma için konuşma vesilesiyle tanıştık. Ben daha önce hani bir iki yazısını okuyup evet hani ben de tam böyle şeyler düşünüyordum dediğim. Ya bunları gibi düşünüyormuş gibi güzel diye sevindim bir durum. İkinci biraz ben işin kişisel kısmı geçtiğimiz sene böyle bir 6 ay bacağım kırıkken beni en çok ayakta tutan şeylerden biri bilgisayar oyunları oldu. Çünkü özellikle bugün de hani biraz o tarzda oyunlardan seçtik örnekleri ama bu birinci kişinin gözünden gördüğünüz oyunların aslında insanın hani hakikaten kendi bütün görsel imgeler ve hani seslerle birlikte hareket eder gibi hissetmesi durumu var. Üç oyundan bahsedeceğiz ama sanırım daha çok da oyuna bahsederken arada size de onların da hani bu trailer var şeylerini göstereceğiz. Bir tanesi bir seri Bioshock isminde ilk 2007 tarihinde çıktı. 2010'da Bioshock 2, 2013'te Bioshock Infinite diye devam etti. Diğer bir oyun bahsedeceğimiz biraz Shelter diye bir oyun. 2013'te çıktı. Bu biraz daha alternatif bir yapım. İlki Bioshock daha böyle Hollywood filmlerinin ne karşılaştırabilirsiniz? Ana akım bilgisayar oyunu. Çok da iyi hasılat yapmış oyunlardan bir tanesi. Bayağı oldukça fazla fanı var. Bu kadar hani 1, 2, 3 diye devam etmesi de tam ona işaret eden bir şey. Son bahsedeceğimiz ve ondan hani herhalde ondan da bir üçe açılacak. Stanley Parable diye bir oyun var. Orada geçtiğimiz ay çıktı. Çok yani çok yeni. Hangi örneği iki diğer örnek üzerinde konuşuyorduk. Sonra o çıkınca o diğerlerinin önüne geçti. Daha da hani kendi içinde yaptığı zekice şeyler var. Yani Bioshock'un biraz böyle karanlık videosunu izleyerek başlayabiliriz belki orada. My friend, if your life was prized, would you sacrifice your humanity. We all make choices, but in the end, our choices make us. Gördüğünüz eli, el aslında sizin eliniz gibi. Bu hareketleri de yapan yani, siz oluyorsunuz. Yani. Tabii tabii. Yani bu sadece sevgi. Bu böyle yaklaşık bir 6-7 saatlik bir deneyim sürecek size bir oyun. Puanlama değerlendirme nasıl oluyor? Puanlama değerlendirme nasıl oluyor? Yani? Kazanıp kaybetme gibi bir şey var mı? Bir işte tam da bu konusu. Aslında oyun 1960'larda bir üretilmiş böyle bir su altı kentinde geçiyor. Aslında 60'lar yani bayağı şok. Baktığınız zaman first person shooter denilen, belki oynayan vardır aranızda, işte kahramanın gözünden bir avatar denilen dijital varlığı denettiğimiz, bedenini görmüyorsunuz ama ellerini görüyorsunuz, bazen ayaklarını görüyorsunuz. Onun ellerini kullanarak dünyayla etkileşime girebiliyorsunuz. Silahlar, eşyalar kullanabiliyorsunuz. Bazen etrafınızdaki diğer canlılarla, insanlarla sohbet edebiliyorsunuz. Size böyle bir interaktif dijital ortam sunan bir oyun türünün popüler örneklerinden biri. Yani kazanmak, kaybetmek gibi bir şey var mı? Var. Hayatta kaldığınız sürece ve size verilen görevleri yerine getirdiğiniz sürece kazanıyorsunuz. Ama Bioshock'un şöyle bir özelliği var öykü açısından. Size kendi içinde bazı baht dönüşleri de olan, yani bir anda bir hedefe doğru kendinizi adamış bir şekilde ilerlediğinizi sanırken bir noktada aslında kandırıldığınızı öğrendiğiniz bir öyküsü var. Yani çok fazla detayına girmesem, hani oynamam şu anda için şey olabilir, yani daha spoiler vermek istemem. Ama böyle bir öyküsü var. Bu öykünün yanı, yani bu öyküde size bir kişi belirli görevler veriyor ve sizin onu yerine getirmeniz gerekiyor. Yapabileceğiniz tek şey bunları kazanmak ya da ölmek. Hayatta kalmak. Hayatta kalmak. Ama Bioshock'ta şöyle bir detay var. Bu videoda da gördüğünüz böyle küçük kızlar var. Bunlar oyunun öyküsü içindeki oyunda oynarken öykünün çok daha fazlasını etrafta bulduğunuz notlardan, ses kayıtlarından, işte video değil ama işte 16 bin metre kayıtlardan topluyorsunuz. Ve yani sizi şiddet içinde bir ortama bırakan oyun aslında bu dünyanın sadece şiddetten oluşmadığını, gerisinde başka bir düşünce olduğunu, yani bu gördüğünüz dünyanın oluşturmasında bunu anlatıyor size. Ve buradaki karakterlerden biri de bu küçük kızlar. Onlara küçük kız kardeşler deniliyor. Küçük kız kardeşler de şeyler, yani bir tür psychic güçleri, nasıl olduğunu söyleyebiliriz, hani işte telekinesis gibi, hani eşyaları uzaktan etkilemek gibi, sizi iyileştirmek gibi güçleri olan, küçük üzerinde deneyler yapılmış küçük kızlar. Bir yetimhanedeki kızları alıp onların üzerinde bir doktor deneyler yapıyor. Ve siz oyunu oynarken bu kızları öldürüp onların o işte güçlerini emme ya da emmeme gibi bir seçim yapabiliyorsunuz. Bu da size hani kazanma kaybetme gibi değil ama o öykünün en sonunda vardığı noktada ve oyun oynarken oyunun içinde o gücü mü kullanacaksınız yoksa o kızlardan yardım alarak başka bir şekilde mi ilerleyeceksiniz gibi iki seçenek veriyor. Yani öykü belirli noktada hafifçe dallanıyor ve tekrar geri geliyor. Hani dallanma öyküleri işte Calvino'nun eğer bir kış gecesi, bir yolcusu, Cortazar'ın seksi gibi öykülerde hep böyle kavramsal olarak ele alınan ya da işte postmodern edebiyatın, hipermetin kavramıyla öne attığı bir düşünce. Oyunlar bunu son derece basit 80'li yıllarda kendi maceranı yaşadığı Türkiye'de yayınlanan kitap formunun ki bunlarda şey olur, okursunuz sayfa sonunda işte eğer şu an küçük kızı öldürmek istiyorsan sayfa 60'a atla. Hayır, ona yardım edeceksen sayfa 70'a atla. 60'larda Tomlis Peşesi falan vardı, onlar da bir bağlantısı var mı? Yani popüler kültür bağlamında tabii ki bağlantılar kullanılır ama yani yapının doğrudan çizgi romanlarla bağlantısı yok. Çünkü çizgi romanların bu dallanmalı yapıları kullanması daha geç tarihlerde oldu. 80'ler, 90'lar gibi. Özellikle böyle hiperlinkleri ve büyük üzerinde hani browse edebildiğiniz dev sayfaları kullanan bazı örneklerle beraber yaklaştı. Hani çizgi romanlar bir parça popüler kültürcüsüne ilişkili ama tam olarak. Bir mesajı konuştunuz olarak. Şöyle söyleyeyim size. Buradaki hikayenin kahramanı olduğu, yani bu kenti kuran kişi Ayn Rand'ın düşüncelerini takip eden bir karakter. Ve hani onun üzerine bir şey de var. Bir şey de bulunmuyor yani. Oyuna ek olarak yazılmış bir romanı var. Ve burada bu karakterin düşüncelerini daha da derinden inceliyor. Ve baktığınızda ona işte biraz Atlas Shrugged değil mi? Ya? Şöyle doğru söylüyorum. Çünkü dilim dönmüyor. Şey, sanırım Türkçe'ye Atlas Silkindi diye. Atlas Silkindi diye, evet. Onun o eserindeki ideolojiyi buradaki başka bir kenti kuran karakter uygulamaya çalışıyor. Yani baktığınız zaman da ismi de Rhein galiba. Aynı zamanda Rhein yapıyorlar. Yani şimdi bir operaya gittiğiniz zaman hikayesini bir de bilince daha zevkli hissediyor. Bunu o romanı okuduktan sonra oynasak daha mı yoruluyor? Burada şey gibi de bir durum var. Yani eğer bir oyuncuysanız iki şekilde oynama şansınız var. Yani hikayeyi önemsemeden ben hani en çok puanı nasıl alacağım veya en hızlı oyunu nasıl bitireceğim. Hani herkesin oyunlardan aldığı zevkler birazcık da öyle farklılaşabiliyor. Bir de yani aslında oyun içerisinde işte Tonguç'un da söylediği hikayenin çeşitli işte başka yerler. Gidip böyle hakikaten sayfalarca metin okumak ya da bir şeyleri dinlemek dikkatlice gibi yapabileceğiniz şeyler var. O hikayeyi merak eden ve ondan keyif alan insanlar daha o kısımları da yoğunlaşıyor. Belki olayı, oyunu en kolay da oynuyor. Öyle dövüşmesiyle, şeyle, çarpışmasıyla ilgilenmiyordu. bütün o dağlanıcı hikaye bu neye gidiyor, bu nasıl? Çünkü size küçük küçük parçalar vererek aslında bütüne dair böyle bir şeyi kendinizin üretmesini... Popozun gibi bir şey yani. Yani tabii çekte bir oyun. Bir taraftan da çok ince detaylı hazırlanmış böyle bir Art Deco kente geçiyor. Yani mekan şeyi çok fazla ve oyunun en de duyumsal olarak özel yanlarından biri 2007'de bu su efektleriydi. Yani su altı bir kenttesiniz. Her yerden yavaş yavaş sızıntılar başlamış ama böyle ekrana bakarken birdenbire o üstünüze su dökülmüş gibi hissetmeniz gibi durumlar olabiliyordu. Tabi bu oyunlara kendinizi verdiğiniz büyük bir ekranda siz o karakterle beraber hareket etmeye başladıkça yavaş yavaş aslında o yani böyle ekrandan kaçanlar o tarz yani bunu böyle artık iyice insanın karıştırmaya başladığı noktalar olabiliyor. Şey deniyor, yani şu günlerde yani bir süredir var olan bir terim ama atmosferik games diye, yani onu Türkçe nasıl çevirebilirsin, hani atmosferik mi demeliyiz yoksa bir atmosfer, bir ortam yaratan oyunlar mı demeliyiz, böyle bir kavram şu günlerde ortaya atıldı ve tam da aynı dediği gibi siz içine girdiğiniz anda işte akan su, çıtırtılar, camdan baktığınızda bir dünya görmeniz, bazen hatta oyuncular şey yaparlar, yapıyorum, yapıldığını da biliyorum. Şimdi görevi bitiriyorsunuz, bir yerden bir yere gitmeniz gerek ve bir camlı bir şeyin yanından geçiyorsunuz, odadan geçiyorsunuz Bioshock'tayken. Nasıl? Akvaryum gibi ama siz... Mitolojik bir adamsı var mı? Atlantis'ten bildiğim kadarıyla yok. Bildiğim kadarıyla yok. Ve durup baktığınız anda yani geçen balıklar, oradaki binalardaki neon ışıklar, arkada küçük bir hareket, kocaman bir dünya varmış gibi bir vizyon yaratıyor size bu. Ve siz orada gezerken bir an her şeyi bırakıp dakikalarca o dijital dünyayı izleyebilirsiniz. Bu da oyunun verdiği görsel hazlardan biri. Bununla ilgili hani akademisyen olarak konuşmam gerekirse immersion, Türkçe'ye sarma, sarılma veya dalma yanılması gibi tercüme edilen bir kavram. Bu kavramla açıklanıyor. Yani siz içine girdiniz, etrafınızı sardı bu dünya ve siz o dünyada yaşama zevkine ne varıyorsunuz gibi. İşine bir kurallar var ama çok fazla. Hareket edebilmek bile öyle bir mekanın içerisinde çok şey. Yani bir taraftan da şeyi de düşündürtüyor. Yani bütün aslında bu sergi düzeneklerinde de yer yer yapılmaya çalışılan bir şeydi. Hani bir videoyu ekranda göstermek, hani dev bir odanın içinde simsiyah bir alanın içinde göstermek arasındaki farklılıklarla da benzeyen bir şey. Burada ama çok farklı, yani interaktif olması, kendi hareketlerini kendi yönlendiriyor olması insanın çok büyük böyle bir potansiyeli bir beraberinde oluşturuyor. Ama yani tabii şu anda sonradan geleceğimiz oyunlar birazcık daha kendine bakan, oyuna bakan, özeleştirel yanları olan hani yanları olan yapılar ve hani yapıtlar. Ama bu örnek tam da öyle değil. Yani kendi içerisinde işte bu oy yani vaktiniz olursa 4-5 saatlik yani bir roman okumak gibi bir şey hani oynamanızı tavsiye ederim ama mesela bu oyunun içerisindeki o döngü noktası gerçekten insanın yaptığı bütün oyun oynama pratiğine de hani yabancılaştıran bir şey. Yani Stanley Parable'da da aslında çok benzer bir bağlantı olduğunu göreceğiz bir yerde. Ben şimdi Amerika mı? Amerika. Yani şimdi biz Thomas Texas için derdik Amerika propagandası. Bunda da öyle bir Mozart falan var mı yani? Öyle oyunlar var ama bu mesela bu Amerikan ordusunun ürettiği, gerçekten ordunun ürettiği ve Amerikan gençlerini askere almayı amaçlayan, yani bize gidip zorunlu değil çıkıyorlar askerliği. Öyle oyunlar var ama bu onlardan biri değil. Dediğim gibi yani kendi içinde yazarlarının Ayn Rand'ın felsefesini eleştirmek gibi de bir duruşları var. Kendilerine göre bunu bir etik çözüm olarak yorumladıkları küçük kızları öldürmeli miyim yoksa oyunda başarılı olmak için onları saklı, onların hayatını kurtarmalı mıyım gibi bazı seçim noktaları var. Hani, ama derseniz ki işte first person shooter türü yani bu içine girilen silah aldığınız tür zaten militarist Amerikan ideolojisinin bir ürünüdür derseniz öyle değerlendirebilirsiniz. Eğitim mi var bu peki? Yani simülatör şimdi Esok Arkeyes'in bir tarafı kullanıyormuş. Onun gibi bir fonksiyonu var mı? Bunun yok ama öyle oyunlar da var. Hatta çok daha iyi oyunlar var yani bu eğitim açısından. Birleşmiş Milletler'den tutun da çeşitli insan hakları örgütlerinin yaptığı ve size yoksulluktan okulda arkadaşlarınıza iyi davranmaya ve farklı sosyal konularda eğitimler, yani bir fikir vermeye, interaksiyonla sizi kötü davranmanız halinde ne olacağını, iyi davranmanız halinde ne olacağını denemeye çalışan oyunlar var. Bu onlardan biri. Yok değil. Belki farklı okuyabilirsin. Yok, bu şey değil. Yani en hani şey kısmı belki de işte oyunun başında veya şey üstünden işte bu Ayn Rand eleştirisi dediğin gibi yöntem, işte bir şehir üretilmiş. Burada pek hani normalde devletin getirebileceği araştırma sınırlamaları veya yani toplumsal sınırlamalar yok. Sanatçılar ve bilim adamları bir aradalar. Genetik üzerine bayağı bir araştırma yapılmış ve bu acayip bir güçleriniz var. İşte elinizde ateşi çıkartabiliyorsunuz vesaire. Ama bu işler kötüye gitmiş yani. Bu toplum çökmüş kendi içerisinde ve Ryan işte bu şey kuran kişi bunun yeryüzüyle bağlantısını kapatmaya karar vermiş. İşte o bağlantı tekrar kurulacak mı, kurulmayacak mı gibi arasında bir o savaşın içerisinde veya o mücadelenin içerisinde siz bir olayları tam da döndüren kişi gibi kalıyorsunuz. Yani bunu böyle birazcık daha şey gibi görmek lazım. Yani rahat okunabilecek bir hani geçmişe dönük bir bilim kurgu gibi görmek lazım. Hani bir romanla karşılaştıracaksa. Ama bir taraftan da şey beni her zaman birçok konuda da mesela mimarlık alanında çok fazla tez yapıyor. Bu bütün oluşturulan mekanların mimarisi. Yani bayağı yani o bütün o gerçekçilik hissini ve güçlendirmek için acayip strüktürel detaylar yani bunlar neredeyse varmış gibi yani böyle hiçbir yerse bir mimar olarak görmüşsünüz böyle bir şey olmaz diyeceğiniz bir şey yok. Gerçekten böyle tek tek çizilmiş ince bir su altında işte görüyorsunuz koskocaman bir şehir yani yapılmış bütün o sistemler ince ince tasarlanmış durumda. Hepsinin içerisinde böyle bulunabilmek. Yani şu an bir kişi oynuyor oyunu, onun ekranından kaydettiği görüntüleri izleriz. Ama bu arada mesela sağa sola bakmayı da tercih edebilirsiniz yani. Herhalde bizim gibi oyuncular birazcık öyle, ya şuradaki poster ne güzel ya diye böyle bir... Ve bütün böyle bir hani sinema yapımındakinden aslında çok daha fazla çünkü sinema yapımı bir kamera açısına göre hani bir şeyler şekillendirir ve o noktadaki setin şey olması yeterli gibi. Ama burada çok ciddi bir şey üretimi var. Yani görsel ve yazılı da şey üretimi var. O ilginç yanlarından biri. Bu ikinci oyunuyla devam etti. İkinci oyunda bu gördüğünüz büyük karakterlerden bir tanesi. Big Daddy deniyor sanırım. O küçük kızları koruyan ama işte şey yapan bir karakter. Onlar üzerinde orada da sorun ettiği aynı mekanda geçiyor yaklaşık. Ve orada da sorun ettikleri şey... Bir bilim adamı işte bir takım genetik deneylerle işte tamamen egosuz bir birey yaratmanın gerçekten iyi ve hani en iyi, en şey özel insanı yaratmanın peşine düşmüş bu inek kızlardan bir tanesi ama işler o şekilde gitmiyor. Yani birinin sürekli işkence edilmiş, hapis edilmiş birisi var. Tabii. Kızların enerjisini almak gibi bir şeyden bahsettiniz. O bir şey değil mi yani? Sömürme olmuyor. Ya şeydi, bu zaten sömürülmüş bir yaratıklar bu. İşte genetik malzemeyi insanlardan, siz birilerini öldürüyorsunuz oyunda. Öldürdüğünüz insanlardan bir genetik malzeme çıkartıp üretilmesi lazım, dönüştürülmesi lazım. Kızlar böyle bir görevi şey yapıyorlar. O genetik malzeme çok az bulunan bir şey oyunda. Eğer onu kızları öldürerek alırsanız... Siz çok daha kolay oynayabilirsiniz, çok daha güçlü oynayabilirsiniz, çok daha kısa sürede bitirebilirsiniz. Ama hani yok ben kızları öldürmeyeceğim diye tercih ederseniz de böyle işiniz bayağı zorlaşıyor. Yani o böyle minik ahlaki sorunlarla bırakıyormuş gibi yapan yani... Emperyalist olmak tabii. Kazanmak için emperyalist olmak tabii. Öbür türlü de kazanabilirsiniz oyunu. Yani o ama daha... Evet. Kazanabilirsiniz. Orada size oyun gerçekten bir etik seçim yapma karşısında bırakıyor. Ama orada mesela şöyle bir tartışma var. Bu etik seçimin siz bilincindesiniz ve karşılığında o genetik materyali alacağınızı biliyorsunuz. Ve hani hırslı bir oyuncuysanız etik kısmını boş verip ben oyunu kazanmak istiyorum diye. Yani etik kısmını tamamen hiçbir şekilde düşünmeyip öldürmeyi seçebilirsiniz. Bu noktada şöyle bir tartışma oluyor. Bu bir oyun seçimi mi yoksa etik bir seçim mi? Yani ben hikayeyi takip ederek o kızları öldürmemeyi mi seçiyorum yoksa oyunu kazanmak üzere mi gidiyorum diye. Böyle ilginç bir oyun araştırmaları alanında gündemde olan bir tartışma. O küsura muhtaçlar. Türk giymek ve giymemek gibi bir şey yapıyor. Hayvan sorunlar bir şey yok. Evet yani burada bir etik seçim yerleşme. Ben soğuk karşılığında gerekiyorsa yaparım. Tabii. Öyle. İkinci oyun. İkinci oyunda da seçim sayısı biraz daha fazla oluyor. Yine küçük kızları hayatta bırakmak ya da bırakmamak. Artı karşılaştığınız bir takım karakterler var size yardım eden. Bu yardım eden karakterlerin belirli zor noktalarda kurtarıp kurtarmamak gibi bir seçimle karşı karşıya kalıyorsunuz. Eğer kurtarmayı seçerseniz ve tüm kızları kurtarırsanız en sonunda en iyi sonuca ulaşıyorsunuz. Çünkü gereksiz can almamış, güce taktırmış bir insan arıyorsunuz ama eğer onları öldürmeyi ve kızların enerjisini almayı düşünürseniz oyunun finali daha karanlık ve kötü bir son arıyorsunuz. Evet, bir karakterler size kötü bir anlayı. Bunlar bir son olarak bir enerjisi olabilir mi? Nasıl? Bu olarak bir enerjisi olabilir mi? Bu olabilir mi? Bittiğim kadarıyla hayır ama yani bilgisayar teknolojilerimizin onlardan geldiğini, işte araya 51'den aldık, tüm teknolojiyi 40'larda kullanıyorsunuz, işte vardır ama resmi tarihinde yakınızda. Oldukça şey bir örgü. İkinci dönem. Bütün bir de şey, bu aynı evrenin kullanılması böyle yavaş yavaş bir oyun üzerine oluşan bir kültürden de. İkinci oyunu oynadığınız zaman böyle gayet biliyorsunuz ne nerede, bütün o şekiller ne ifade ediyor, yavaş yavaş öğrendiğiniz şeyleri çok daha hızlı anlayabiliyorsunuz. Hikaye de biraz değinmişiyor. Bir önceki hikaye minik göndermeler veya ara parçalarla bağlantılar kurabiliyor. Aslında çok şey olarak, anlatı olarak zengin yapılar oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü sadece öyle bir oyuncu kitlesi de sanırım hani daha da gelişiyor. Bu son en son bahsettiğimiz örnekler daha onlara hitap edecek şeyler ama yani bu artık sadece ergen 18-25 yaş arası erkek oyuncu için üretilmekten çıkmaya başladı bunlar. Yani hakikaten biraz daha bunun daha potansiyeli, bu bilgisayar oyunları daha fazla neler yapabilir diye düşünen Şu an sosyal medyada çok fazla payı var ama ortalama bilgisayar oyuncusu, yanlış hatırlamıyorsam 38 veya 40 yaşındaki kadınlar. Yani böyle bir demografik değişim var. Şeye girdiğiniz zaman hani bilgisayarlar değil de işte PlayStation'da, Xbox'da gibi platformlara girdiğiniz zaman bu sayı değişiyor. 30'lu yaşlarda erkeklere dönüşüyor. 30'dan ikinci yarısında erkeklere dönüşüyor yani. Gerçekten hani bilgisayar oyunu oynayan kitle yaşlandıkça oyunlarda da bir olgunlaşma beklentisi geliyor. Yani dediğim gibi son oyunlarımız tam da buna ses. İnsafa durumu hainliğe doğru. Nasıl? İnsafa durumu yani. Kızları hayatta bırakmam yoksa öncesini alamam yani. Yaşlandık. Son 3 oyunumuzda isterseniz bu soruyu tekrar soralım. Yoksa çok daha o örnekler tartışmamız için iyi bir ham madde verecektir bize. Sonuncusunu sen oynayabildin mi? Ben dün akşam birazcık oynamıştım. Bir kez daha bir baktım. Sonuncusunu da hani benim gözüme çarpan hikaye ve mekan tamamen değişiyor. Su altı krallığından çıkıp göklerin üzerinde bir krallığa gidiyorsunuz. Zaman 1960'lardan çıkıp 1910'lara geliyor. Ama şeyde tam su altındaymış gibi başlarken gibi, evet, küçük bir... sıfır bir gökyüzü. Kendisinde bir şey var. Bulutların üzerinde. Tam iki hikayesi. Bu bağlantı isim ve şeyi kullanıyor. Yani oyun yapısını şimdi finalde bir öyle şey var. Çok net olmakla beraber gökyüzü kentiyle su altı kenti birbirinin paralel rengarenk kaçtığına gibi bir yere bağlıyor ama bilmiyorum, çekmekte bağlı yok. Burada belki şeyi söylemek önemli olur. Bizim oyun üretim pratiklerinde artık bir indirilebilir içerik vakası var. Bunun iyi mi kötü mü tartışılır ama siz oyunu alıyorsunuz. Eskiden siz oyunu aldığınız zaman oyun bitmiş bir paket olarak size gelirdi. Her şey içindeydi. Oynardınız. Eğer üretici kar yaptığını düşünürse size birkaç ay sonra ya da bir altı ay sonra, bir yıl sonra bir ek paket çıkartıp hadi size yeni görevler verelim gibi bir şey söyleyebilirdi. Şimdi oyunları size biraz tabiri caizse eksik veriyorlar. Ve siz işte oyunda kullanacağınız eşyalardan tutun da yan öykü kadar bir sürü şeyi ayrıca satın almak zorunda kalıyorsunuz. BioShock Infinite'in de bir yan görev paketi satışa çıktı yeni. Orada şeye geri dönüyoruz, su altı kentine ama ben de daha oynama şansını elde edemedim. Yani evet, bu BioShock'tan da herhalde bu kadar bahsetmek yeterli. Çünkü çok da aslında bence diğer oyunlara göre daha şey... Bize tam anlamıyla bir ana akım oyun başarılı, ana akım oyun anlatısı. Yani anlatıyı, oyun mekaniklerinin hedeflerine hedeflerini besleyecek şekilde kullanan bir oyun anlatısı nasıl yapılabilir? İyi örneklerinden biri bu. Yani çok büyük bir işte dallanan anlatılar, yapay zekada etkilenen, gelişkin, çok farklı bir yerlere varabileceğiniz anlatılar yapmak gibi derdi yok. Dünyaya dair çok yeni bir şey söylemiyor. Ama bir taraftan da şey yapıyor, size hoş bir deneyim yaşatıyor, çok da boş olmadığı hissini uyandırıyor size. Sabit mi yani senede yoksa değiştirilebiliyor mu? Bir ve iki de değiştirebiliyorsunuz. Bu küçük kızları kurtarmama veya arkadaşlarınızı kurtarmayla. Üçte değiştiremiyorsunuz. Bildiğim kadar yanlış hatırlamıyorsam da değiştiremiyorsunuz. Bir enjeksiyon yok yani. Şuradan bir senaryo... İdare falan durumu yok yani. Hayır, yani kullanıcı üretimi içeriye izin verme. Belki hani burada küçük bir parantez açarsak mod yapma, yani var olan bir oyunu eğer işte bilgisayar programlamaya gidiyorsanız, grafik geliştirmeye gidiyorsanız üretip değiştirebildiğiniz oyunlar var. Buna mod yapmak deniyor, oyunu modlamak deniyor. Siz oyunu alıyorsunuz, oyuna yeni grafikler, yeni karakterler, yeni öyküler ekleyip oyunun altyapısı üzerine yeni bir oyun oluşturabiliyorsunuz ama o tamamen bir yan alanı bu. Oyun ekonomisinin bir yer. Bahsedeceğimiz oyun, bu da yeni oyunlar, 2013 oyunu aslında. Çok minik ve rahat bu. Yani küçük kızları öldürmekten falan öyle sorunlar değil mi? Aslında ilk Rock'un ailesine olsun. Bu yani ben bitirilmiş değilim, biraz ilerledim şeyde. Aslında bu PlayStation gibi diğer mecralarda daha çok bu tarz oyunlar gelmeye başladı ama size çok da böyle şey bir hikayesi, direkt böyle bir anlatıp şey gelişmiş bir hikaye sunuyor ama böyle bir deneyim. Burada işte bir Korsuk ailesi, işte birdenbire bir gölge görmeye başlıyor. Şimdi o yerlerinde bu türünde de bir. Şimdi yukarıda bir tane işte atmaca var herhalde. Hop yavrulardan bir yavrular sizi takip ediyor. Onların hayatta kalması lazım. Herhalde görev o. Bir şey açık açık size zaman söylenmiyor böyle bir şeyde. Ama böyle bir durum var. Onları belirtiyorsunuz herhalde. Bunu yapacağım diye. Kendi kendinizin hani keşfettiği için birden hop o yavrulardan biri gidiveriyor. Mesela onu üzülüp. O zaman ben de çalıların içinden bir insanım. Böyle kendi kendine ısınıyor. Etrafa bakması çok keyifli bir oyun özellikle yani. Niye bu oyun? Çok güzel bir oyun değil. Çok güzel bir oyun. Onun gibi değil ama. değil. Yani şeyi hatırlayamıyorum. Yani belirli bir haritayı bitirdiğiniz zaman next level diye sanırım çıkıyor ama yani bir sonsuz bütün bir harita yok. Ama hani yaptığınız şey bir korsuk annesisiniz. 4 tanesinin yavrunuz var. Oyunun başında ölmüşsünüz, 5. yavrunuz olduğunu görüyorsunuz. Yani yavrularınız olabilir. Dışarı tehlikeler var. Yapabileceğiniz çok da fazla bir şey yok. Yani onları doyurmanız gerek, kurmanız gerek, bir şeyler öğretmeniz gerek. Yani aslında evet küçük kızları öldürmüyoruz ama yani bana çok daha onun ağırlığı büyük geliyor. Yani bana bağlı, oyuncu olarak size bağlı, hiçbir şeyin tam olarak bilincinde olmayan bir tane küçük canlı var. Oyunun içine girer ve bunu kabul ederseniz ve oyun boyunca işte ateşten kaçmaktı, kartallar ya da atmacalardan kaçmaktı, yavruları beslemekti gibi size anlatılmayan ama içgüdüsel olarak o basit içinde anladığınız görevleri yerine getiriyorsunuz. Hani benim çok sevdiğim bir tür bu hani oyunları. Şey yapan oyuncular var, belki onlardan olabilirler. Yavruları, yani o oyunun hikayesini kabul etmeyen, nasıl yavruları yok etmenin 8 yolu gibi falan videolar çekebilirler, onu bilemiyorum. Yani. O tür bazı oyuncular oyun hikayesine girmeyi kabul etmez, reddederler ve onu kırmaya çalışırlar. Kişilikle bağlantılı mı? Hem kişilikle bağlantılı hem de yani... Oyun mekanikleri keşfetmiş. Evet, yani... Çünkü oyun size ne olursa olsun bir tasarımcı tarafından belirlenmiş, sınırları belirlenmiş bir deneyim sunuyor. Ve bazı oyuncular o deneyim alanının nereye kadar varabildiğini test etmek istiyorlar. Ve evet, yani. Ama ben o rolü... Nasıl? Deneyim, o deneyim, hani kendilerine tasarlanan, kendileri için tasarlanan deneyimin sonunu arıyorlar ya. Yani. Sadece böyle izleyici ya oyuncu olarak alıp onu kendilerine bir şeyler yapıyorlar. Peki daha fazlasını da arıyorlar. Mesela bunların tasarladığından fazla ben bu oyunu tasarlayarak da şöyle ilerleteyim ki. İşte mod yapımcının yaptığı bu gerçekten. Yani mesela bizim izleyeceğimiz son 3 oyunumuz çok fazla şişirdik. Onların her biri aslında birer mod. Yani ilk çıkışları birer mod olarak işte Half-Life, Unreal gibi popüler oyunların modları olarak çıkan oyunlar ama öyle bir buluş yapıyor ki bu oyunların tasarımcıları, üreticiler ve hani ona destekleyen insanlar sen bunu al, biz sana mali kaynağı da verelim. Bunu özgün olarak üretip tasarlayabileceğin ve satabileceğin bir şekilde çıkar diyorlar ve onların yaptıkları da bu. Yani o noktada şey de ilginç yani o kadar tam diyeceğimi toparlayayım. Angaje olup bambaşka bir şey yaratmak. Çünkü bir oyunda her oyunda bir teknoloji üretiliyor bir taraftan. Yani teknoloji var mı? Teknoloji belli noktalarda görselleştirme teknolojisi, o şeyi etrafı yarattığınız teknoloji biraz ilerletiliyor. Belli yerlerde belli özellikler ekleniyor. İşte bilgisayar teknolojisi arttıkça işte o görseller daha yüksek çözünürlüklü, daha işte sis daha gerçekçi. Böyle bir gerçekçilik sürekli şey geliyor. Bir o tarafı geliştirilebilir, bir de anlatıyor. Yani o teknolojiyi alıp aslında onun içerisinde yapabileceğiniz şeyler olabilir. Bazı oyunlar kaynağını açarak böyle bir imkan sunuyorlar. Yani işte sizin mod üretmeniz ve şey yapmanız gibi böyle bir şey. Onu yükleyip daha sonra paylaşıp işte onun üstüne başka insanlar bir şeyler kuruyor. Böyle bir bayağı bir ciddi böyle bir şey var. Yani oyun yapan, oynayan, öyle deneyimlemeyi seven insanlar var. Yani oyun kodunu alıp siz de istediğiniz gibi geliştirip kendi şeyiniz olarak satabiliyorsunuz. Satamıyorsunuz, yayınlayabiliyorsunuz. Satmanız için yani gerekli haklarını ödemeniz gerek. Ama bittikten sonra satabilirsiniz de. Mesela satmadığınız zaman nasıl yapabiliyorsunuz peki bunu? Bunun çeşitli mod dağıtım platformları var. Ana oyunu almış olman gerekiyor ki onun üstünden çalışıyor. O yüzden o sana yani o ilk oyunu satanın verdiği ekstra böyle bir şey gibi kalıyor. Yani bir nevi aslında insanları kendisi için çalıştırmış oluyor. Yani kendi oyununu extend ettirmek için onlara bir şey vermeden sadece... Yani bunu yani hem haklısınız hem de şöyle düşünün, bu bir hayran kültürü etkinliğine dönüşmeye başlıyor. Yani bunu son derece olumlu da okuyabilirsiniz bu deneyimi. Çünkü size normal şartlarda bir ekibiniz olmadan geliştiremeyeceğiniz bir yazılımı üretici veriyor ve gel bununla oyna. İçeriğin üret, kendini ifade etmek için bunu kullanın. Siz alıp bunu kullanabiliyorsunuz. Ama bu mesela şimdi Steam gibi platformlarda oyunların yanında bir de mod kütüphaneleri var. Hani bu satıcıya bir şey vermiyor mu, kazanç sağlamıyor mu? Evet, kazanç sağlıyor. Çünkü muhteşem bir mod yaparsanız ve bunu koyarsanız Steam'deki kütüphaneye, o modu oynamak için eski bir oyunu gidip alabilir oyuncular. Yani şunu demek istiyorum, oyun size hayran bırakmaya politikası sizi hayran bırakmak, sizi oyunun müellifi olmanıza izin vermiyor hiçbir zaman. Onu demek istiyorum. Çünkü şey yani bunlar böyle çok böyle şey ince politikası olan şeyler. Yani kaynak kodunu açmak ne demek sadece kaynak kodunu açmak? Sen onun müellifi olmasına izin vermiyorsan karşısındakine sadece karşındakinin emeğini kendi kaynağın olarak sömürüp aslında kendi şeyini biliyorsun ve karşısında aferin bak sen kendini gerçekleştirdin demekle yetiştiriyorsun. Asla onun müellifi olmasına izin vermiyorsun. Yani bu hayran kültürü yerine başka neyse. Yani şeyler de var, onu ayrıca tartışırız. Mesela açık bedava oyun üretim motorları var ve siz bunlarla oyun üretip satabilirsiniz de. Yani bu da tüm ekonomideki tüm konular gibi oyun endüstrisi de kendi içinde çok farklı açılımları olan bir endüstri. Yani gidip de Hollywood'un bir kopyası olan Amerikan ana akım oyun endüstrisinin örnekleriyle okuduğumuz zaman tabii ki Hollywood'da gördüğümüz tüm yanlışları da görmüş oluruz. Ama dediğim gibi bir şey var, bir hacker kültürü de bu dijital medya alanı içinde varlığını sürdüren bir kültür ve onun devamının oyunlara da yansımaları var. Kocaman bir yol. Reverse engineering. Yok, yani şeyler var ya mesela text adventure geliştirme yazılımları var, bedava alabilir. Bununla elektronik edebiyat ürünleri oluşturabilirsiniz. Adventure game'ler için var. Aksiyon yok, oyunları o için var. Sorgulamıyorum. Yani o işi böyle üretim araçlarının fenomenini sorgulamıyorum da sadece neyse belki daha sonra bitirelim buraya. Nasıl halledersiniz? Bu diğer benzer bir oyun. Bunu ben oynayamadım. PlayStation'ın o yüzden bilmiyorum ama bir önceki oyunu bu firmanın aslında MoMA'nın bu geçtiğimiz sene işte bir 14 tane kadar oyun satın aldı. Yani ilk defa böyle bir şey yaptı koleksiyonundan oyun satın alması. İşte Pac-Man, Tetris, Another World, Myst, yani 1980-84, 91-93, SimCity 2000-94, Deep Ribbon diye bir oyun 99, Sims'i satın almış, 2000 belki de oyunumuz vardır. Katamari Damacy diye bir oyun almış, 2004. EVE Online, 2003. Bu oyun mesela Bitcoin'e benzer böyle bir iki defa para biriminin oluştuğu oyunlardan bir tanesi. Yani tamamen dünya dışında bu bağımsız kendi kendine bir para birimi birden bir oyun içinde çıktı ve değerlendi. Yani bu böyle insanların alıp satıp üstünden kar ettikleri bir şeye dönüştü. Dwarf Fortress 2006, Portal 2007, Flow işte bu oyunun yapımcılarının yaptığı bir oyun. Passage ve Carnival diye iki oyun daha satın aldılar. Bu oyun tamamen benim anlayabildiğim videolarından görebildiğim oynayamadım ama çok acayip böyle bir hareket ve görsel işitsel deneyim üzerinden yani. Nasıl bir şey? Tohum veya bir rüzgarla hareketlenen bir tohum gibi bir şey. Evet, siz böyle bir çiçeğin düşünüyor oynuyorsunuz. yapıyorum. İşte rüzgar, işte tohumun yaprakları, tohumları. Önce böyle açık alanda, daha sonra kent mekanları içinde diğer çiçeklere cam vermeye çalışıyorsunuz. Hani kontrol ettiğiniz şey rüzgar, rüzgarla yönlendiriyorsunuz yaprağı. Ve hani ortada bir herhangi bir alışık olduğunuz şiddet vesaire gibi bir şey yok. Son derece naif bir görsellik ama etkileyici bir görsellik. Ve müzikle beraber etkileyici bir görsel işitsel bir deneyim yok. Bunu daha farklı nasıl açıklayabiliriz? Ben de eminim. Yani tamamen burada da şey de çok ilginç. Yani bir ahmeti yerine belki o bütün o etkileşim, mesela bütün müziğin sizin hareketlerinize göre oluşması şey aslında bestediği için çok ilgi çekebilecek bir yanları var yani. Oyun besteleri de bu Bioshock'un veya diğer bahsettiğimiz oyunların bazılarının soundtrack'leri satılır. Evet. Yani iTunes'dan download edilebilir şeylere de düştüler. Yani insanlar ya şu oyunun müzikleri güzeldi, kalkıp bunu dinliyor. Yani nasıl o filmlerin müzikleri alıp dinleniyorsa öyle bir şeye geldi. Burada hani ilginç olan bir şey, bu şirketin öncelikle flow'u da benzer olarak küçük bir çocuğu kontrol ediyor. Bu çocuk da bulutları yönlendirerek bulutlarla yağmur yağmasını sağlayıp fabrikaların bacalarının çalışmanın böyle bir uçma deneyimi, havalanma deneyimi, o rüzgar ve hani hepimizin rüyanda uçtuğum deneyim vardır ya, o insanların sıkılışı. O deneyimi bir şekilde oyunlaştırmaya çalışan bir... Güzel, onun da bir faktörü de var. Bundan daha farklı. Evet, evet. Ve... Flower. Flower. Çiçek. İşin ilginç bir ilginç tarafı hani biz... ...bilgisayarlar için. Tabii ki. Şimdi bir de Amerika'da bir insan var. Japonlar içinden yapıyorlar. Var. Sanırım bu Japonya. Japon. Rus oyunları da çok güzel. Yani bir, böyle Bioshock'a daha çok benzeyen bir Rus oyunu var. Metro 2030'du sanırım. Evet. Bir bilim kurgu hikayesi ama içerisinde kullandığı dil bayağı Çehov. Bari bir keyif veriyor insana. Şeyde, bir de oyunun belli noktaları çok boş şeylerle çok uzun zaman uğraştığın şeyleri var. Yani böyle iki insanın arasındaki kavgayı böyle oturup dinleyebilirsin falan. Böyle böyle tarafları var. Bu 2011, 2010 falan olması lazım. Bunların yeni bir oyunu daha çıktı bugünlerde. 2012 galiba Journey diye bir şey. Journey de normalin aklından değil. Değil. Flow'un bundan bir önceki oyunlarından başlıyor. Flow'un ilginç tarafını söylüyordum. Bir ders projesi olarak üretilmesi. Yani üniversitelerin bilgisayar mühendisliği anlatığı ve görsel tasarım bir araya getirerek hani ilginç deneyimler üretebilirler bizim güzel göstergesi. O açıdan da ben öğrencilerime bakın ne yapabilirsiniz dediğim yapımlardan biri. Ya bir de yani her belli bir üretim bunların için 2-3 sene yani gerçekten büyük bir film prodüksiyonu kadar uzun süren şeyler ve çok farklı insanların bir arada çalıştığı yani hakikaten mühendisi, sanatçıların, şeylerin, bestekarların bir arada çalışması gibi güzel tarafı da o yani o ortam diye. Yani sermaye gerekiyor. Evet, evet yani şey ama okullar yani bir kickstart, işte kendini fonlama gibi kültürlerde hemen bu alanda da son geçtiğimiz 2-3 senede şey olmaya başladı. Sadece hayranı olmasını bekleyen, benden sadece hayranı olmamı bekleyen bir oyunun üretilmesi için niye para vereyim? Yani o bütün o crowdfunding adındaki şeyler de kendi başına çok problem bunların politikası hiç tartışılmıyor ama yani hayran değil bu ama bir daha etkili. Sana hak vermiyor yani şey o devletin veyahut da bireyin ürettiği public veya private bir üretim modeli değil, insanların sözde, insanların beraber bir araya gelerek ürettikleri bir şey ama aynı şekilde diğer nasıl üretim biçimlerinde bir sömürü durumu varsa, bir artı değer üzerine falan varsa, burada yani public'ten fanlanıyor, private'de yapmak da private funding'den belki daha da kötü. Senin onun için yarattığın artı değer üzerine, yani onun da etik kısmı, eğer özgür yaparsan sonunda yapacağın bir oyunu, GPL lisanslıdır bu dersen, o zaman topla crowdfunding'den, ama neyse. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben öncelikle şunu belirteyim ki, hani benim yıllar önce mafyada bitmiş bir oyun şeyim var, ilişkim var. Hani daha sonrasında böyle mobil cihazlarda falan devam ettim, Nintendo'lar, PSP'ler falan. Ama şöyle, ben de medya ve iletişim sistemleri mezunuyum Bilgi Üniversitesi'nden, ama biz hiç tanışmadık, 2004 mezunuyum ben. Yeniyim Bilgi'de. Hani biraz Okan Tanşı'yla falan hani bu konuları konuşurduk, öyle derslerimiz yoktu pek. Yani oyunun gelişimi biraz daha hani bizim David Cronenberg filmlerindeki existence oradaki gibi değil de hani farklı deneyimi farklı yönlerden gerçekliği farklı yani gerçekliği böyle artırmak, dozajını artırmak, insanı içine çekmek değil de işte deneyimi daha farklı yönlerde geliştirmek gibi sanki bir gelişim var. Çünkü hani şey geçenlerde böyle 2013 yılında ödül almış falan bir oyunu indirdim ve inanamadım, böyle biraz müzikle falan ilişkili bir şey. Hani neredeyse şey, yani bayağı atölye şey görselliğine dönmüş durumda falan. Hani sizin de konuşmalarınızdan anladığım kadarıyla böyle deneyim başka şekillerde sanki ilerlemeye falan çalışılıyor. Hani neden bunu challenge etmiyorlar da gerçekimiz nasıl daha önceden hani klasik bakış açısıyla düşündüğümüz, korktuğumuz gibi bir challenge yok da sizce neden daha geniş farklı alanlara, farklı kollara ayrılan bir gelişme var? 2000'lerin ortasıydı sanırım. O dönemde bir makale yazdı. Şeyden bahsediyordu, şey incelemişler. Oyunların verilerini, yani bir oyunu oluşturan tüm verileri inceleyerek bir oyunun toplam işte kaç gigabayt, kaç megabayt neyse onu oluşturan verilerin yüzde kaçının neye ayrıldığını ve onu incelediğiniz zaman şeyi görüyorsunuz, en azından 2000'lerin ortasına kadar görsellikle ilgili olan ya da ses veri daha çok görsellikle ilgili olan verilerin yükseldiğini, oyunun işleyişine dair ya da oyunun öyküsüne dair diğer verilerin çep düşük kaldığını onların yanında. Yani diğerlerinde bir yükselen eğri varken diğerleri hani biraz oynuyor, biraz aşağı. Aynı devam ediyorlar. Bu 2000'lerin ikinci yarısında çok tartışıldı. Özellikle Amerika'da işte oralarında Noah Wodorf'un, Chris Crawford ya da Ian Bogost gibi böyle bu alanın önde gelen isimlerin olduğu araştırmacılar hani durun, yani bu iyi bir gelişme değil, biz sadece görsellik üzerine çalışıyoruz gibi hani çeşitli provokatif metinler yazdılar ya da tartışmalarda bulundular. Bu süreç olurken bir yandan da ilginç bir gelişme yaşandı. İşte şu tablet teknolojisi ortaya çıktı. Tablet teknolojisi bir yandan retro gaming olarak adlandırılan eski basit oyunların, yani o görselliği arttırılmamış ama hani görsellik seviyeleri aynı ama şey verileri de aynı neredeyse. Oyunun diğer unsurlarına ait verilerin de eşit olduğu, birbirine eşit olduğu klasiklerin tekrar keşfetmesi. Çünkü işte daha önce işte Sega'da, PC'de vesaire küçük basit grafiklerle oynadığınız bir oyun tablete atıp tablette tekrar evet bir grafiği basit ama zaten tabletten ben de bir şey beklemiyorum. Gerçek bir insan yüzünü, işte su akması deneyimini versin gibi beklentim yok dedi oyuncular. Bu iki, yani bir taraftaki politik muhalefet ya da bir muhalefet, diğer tarafta teknolojinin buna izin veren altyapıyı oluşturmasıyla şu an işte retro gaming dediğimiz o eski basit görselliği kullanan ama onu yaparken oyunun diğer unsurlarına dair verileri arttırmaya çalışan oyunlar üretilmeye başladı. Yani sizin deneyimlediğiniz oyun büyük ihtimalle bir retro gaming hareketi ürünü. Bunun şöyle de bir yararı oldu. Bir anda işte siz çok daha küçük ekiplerle, çok daha rahatlıkla üreticiler açısından baktığınızda, çok daha rahatlıkla oyunlar üretip bunları ister bedava ister satarak piyasa içinde kendinize yer bulma imkanına sahip oluyorsunuz. Şeyde yani normalde bu büyük oyunların şeyleri böyle $60-70 dolara verdiği çıktıkları zamanlarda dolaşırken şu anda da $10, $5 seviyesinde çok fazla ve çok kaliteli insanın hani bazen güzel anlatılar düzdan bu işte son örneklerimizi de öyle der yani. Oyunlarda böyle çok fazla artmaya başladı. Yani, Rüzgarısında senin cep telefonu jenerasyon değişti. Daha küçük gruplar tarafından daha hızlı üretilebilir olması o tabii ki şeyde de alternatifleşme. Yani bu tam alternatif sinema belki. Evet. Yani indie game denilen bir hareket var yani bağımsız oyun üreticileri. Onlar bu tür oyunları üretiyorlar ve baktığınız zaman özellikle anlatı alanındaki önemli adımları da indie game hareketi oluşturuyoruz. Ama burada da mesela şey sorunlar hep oluyorsa şeyde dağıtımcı çok hala büyük bir problem. Yani işte gidip hangisinden alacağız? Steam'den aldığı zaman tabii ki o Amazon veya şeyden almış gibi oluyorsun ama Beyaz Store'dan almak zorunda kalıyorsun. Ya da kendi şeylerinden ama onları kendileri hepsi de kendi bir dükkanlarının da yanı açmaya başladılar yani. Kendi sitelerinden de girip alabiliyorsun. Ben bu noktada bir şey söyleyebilir miyim? Bir tane Daniel Garcia Andoer diye bir sanatçının bir işi var 90'larda 2000'in başında galiba. Şey yapıyor, böyle internet yeni hayatımıza girmeye başlamış ve böyle bir arzularımız da artmış. Devamlı her şeye ulaşabiliriz falan istiyoruz ama daha sonra internet videosu falan diye pek bir şey yok. Böyle de sanat falan meraklıları için böyle işte videolar arıyorsun ya internette falan. Böyle popüler filmler falan bulunuyor ama işte torrentler indirebildiği şeyler yok böyle çok sanatçı videoları falan. Bu işte bir tane web sitesi yapıyor. İşte Bill Viola'nın videosu, şunun videosu, bunun videosu falan filan. Hepsini indirebileceğin gibi sana bir altyapı sunuyor yani site. Sonra indirdiğin zaman, video indireceğin zaman sana bu uyarı çıkıyor. Bu video elinizdeki bilgisayarın işlemcisiyle oynayamaz, işlemciniz bilgisayarı tutuyor. Başka videoya indirmeye çalışıyorsun. Bu video elinizdeki bilgisayarın hafızasıyla, RAM ile çalışmaz. Birin daha fazla RAM alın falan diyor. Yani aslında erken zamanlarda bu şeyin, bu sayısal bölünmenin aslında gerçekten bir problem olmayıp nasıl da bir problem haline getirildiğinin örneklerinden bir tanesi. Hani dedin ya bu sanatta birazcık daha bu alana baksın vesaire falan diye. Arada da çok önemli bir fark var. Mesela ilk gösterdiği trailer'ın başında ben Nvidia reklamı görüyorum. Yani Nvidia ne? Grafik kartı, bilgisayarlar içerisinde ekstradan böyle yükleyebilirim veya bazı bilgisayarın içinde girer ama bilgisayarın maliyetini de yükselten ve devamlı yenileri çıkan bir grafik kartı. Ve bu son teknoloji, son nesil oyunları oynayabilmek için devamlı en yeni grafik kartına ihtiyacınız var. Yani onun için başında o Nvidia'nın reklamını görüyorsunuz. Yani o kadar böyle çok konservatif bir yerden bakmak istemiyorum ama birazcık da bunun ekonominin politiğine de bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü kültür endüstrisi böyle şikayet ettiğimiz bir şeydi bu teknolojiler bitmeye oluncaya kadar artık çok da gerekli değil ama bu bilgisayar oyunları tam da bu kültürün, bu teknolojinin içerisinden doğmuşken kültür endüstrisinden daha da tehlikeli bir yere gidiyor gibi geliyor. Yani şey en basitinden şey için diyorum. Yani hiçbir film, Hollywood filmi size filmin başında gidin işte bilmem ne markasının en son Blu-ray oynatıcısını alın falan demiyor. Ama yani bunlar bir taraftan da sizi böyle şey hani onu da çok şeyde söylemek istemiyorum da böyle hani böyle şey gibi. Ama yani bir taraftan tüketici olmaya ve devamlı daha fazlasını, daha fazlasını, daha yenisini, en sonuncusunu olmaya şey yapıyor. Şimdi bunun önemi ne? Ve bunun nazara bence problemli olan kısmı ne onu söyleyeceğim. Şey aynı şekilde şey böyle işletim sistemleri de böyle yani. Yani bir işletim o bu kadar işlem gücüne ihtiyacı yok bilgisayarların ama işletim sistemleri daha fazla işte bir şeyler koyarak hatta birçoğu içerisinde digital surveillance şey olan özellikle böyle sahipli işletim sistemlerinin şeyleri giderek daha fazla kaynak harcıyor ve giderek daha fazla bir şey tüketiyor. Peki ya. Fonksiyonu var mı yani son sistemi? Mesela şimdi Apple çıktı. Cep telefonunda zaten değişik bir boyuta ulaştırdı. Evvelden klasik telefon vardı, sonra akıllı telefonlar çıktı, şimdi de Apple çıktı. Yani böyle bir sıçrama yapıyor mu son başta? Şöyle bir problem var, şimdi hemen herkesin son teknolojiye o anda ihtiyacı yok. Bunlar yaratılan arzular biraz da. Yani şu andaki birçok insanın elindeki bilgisayar, birçok günlük bilgi işlemini yapabilecektir. Bunun da yeni bilgisayarlar satılıyor. Ne oluyor? bu arzuları yaratarak devamlı yeni ürünler almak zorunda sizi bıraktırıyorlar. Bu da ne oluyor? Bu bunun en büyük problemi olan sayısal uçurumu arttırıyor. Yani sayısal uçurum bu bilişim teknolojilerine ulaşabilenlerle ulaşamayanlar arasındaki rekabet farkının giderek artmasından dolayı. Yani bir 100 dolarlık laptop projesi başlatılmıştı mesela bu şeyi yapabilmek için. Aslında 100 dolara da bir laptop üretilebiliyor falan. Sonra hatta başka bir proje var, 0 dolarlık laptop projesi. Yani sizin kullanmadığınız evde eski bilgisayar dediğinizin içerisinde daha verimli bir işletim sistemi yükleyerek günlük bütün computing işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ama ne oluyor? Son teknolojiyi birisi bu şekilde çıkartıp, bu şekilde sunup senin önüne paketlediği zaman sen de öbürüne, yani öbürü sana şey kalıyor hani özellikle böyle bunlardan bıkmış ve indi meraklısı falan değilsen öbürü sana böyle ay bilmem ne kalıyor ve o zaten gelişemiyor da. Şimdi bu söylediğiniz çok önemli çünkü yani şeylerle beraber, mobil cihazlarla beraber şu andaki birçok mobil cihaz da zaten bilgisayar olarak kullandığınızda günlük computing işleminizi çok fazla aşabilecek şeyler yapıyor. Ama işte ilk başlardaki bunların da belki o içindeki teknolojilerin desteklememesi bazı şeyleri yüzünden böyle bir eski oyunlara dönüş yaptı. Yani şunu demek istiyorum, o kadar da böyle şey... yani bizi tetikledikleri arzularımıza bu kadar kapılmıyor. Bu kadar ihtiyacımız, bu kadar gerçekçi oyunda şu anda ihtiyacımız yok. 10 sene sonra oynarız. Ama ne olsun, bu teknolojiler özgür olarak geliştirilsin, herkes bunu üretebilsin. Üretmek için bir sermaye birikimi gerekmesin. Yani o sermaye birikimi olmadan insanlar başka üretim içinde bir üretim ister. Yoksa bunlarla rekabet edelim. Başka alternatif ekonomik modeller olabilir falan yani. Sermaye ayakta tutmak için bir politika uygulamalıdır da. Nasıl? Herkes elindeki bilgisayarda programını idame ettirirse nerede satacak yeni üretim? İşte şöyle bir şey var zaten, ben bazı şeyleri, hani bunlar kültürdür, sağlıktır, eğitimdir, endüstri olması gerektiğini düşünmüyorum. Yani bu kültür endüstrisi eleştirisiyle de buna bakabilirsiniz. Çünkü endüstri belli bir şeylerin belli bir üretim modelini ve bu üretim modelinin mantığını söyler. Yani bu dijital müzik dağıtımıyla beraber müzik endüstrisinin öleceğinden insanlar şikayet ediyorlar. Müzik endüstrisi ölsün, müzik ölmeyecektir. Çünkü kaydedilen ve satılan müzik kaç işte gramofon falan o zamandan beri olan ve bunun üzerine oluşturulmuş şey. Müzik ölmeyecektir. Tam tersi müzik daha fazla insana ulaşabilecek hale gelmiştir. Yani bazıları ulaşması için ancak işte eski sistemde bu kapitalist üretim biçimlere ihtiyaç olduğunu söylüyordu. Aynen bir otomobil üreticisi gibi, kültür endüstrisi üreticisi de kitabınızı çoğaltmak için işte bunlara ihtiyacınız var falan filan. Ne tutar mısın? Yani. İkinci bir şey, Amerika otomotiv sanayi çok zorluğunu çekti. Dayanıklı otomobiller yaptı. 15-20 senelik otomobiller. Ürettikleri malı pazar bulamadı. İşte. Japonya 6 senelik arabalar yaptı. Devamlı 6 senelik pazar var. Pazar var. Yani pazarı kamçılamak da gerekli sanayi. Araba yani için gerekli olabilir de sağlığım için benim veya eğitim hakkım için veya da yani insanlığı ayakta tutan kültür üretimler, yani beslenmem için benim başka bir kültürden sadece izleyici ve hayran olmam gerekiyor. Benim de müellif olmam gerekiyor ve bunları üretilirken bana bu hakları tanıyacak şekilde bana sunuyor. Bilinçli tüketici olmak. Tüketici olmak gerekmiyor. Yani zaten şöyle bir kavram var, prosumer diye bir kavram var. Tüketici, üretici aynı kişi falan ama yani ben tüketmek, üretmek kavramları üzerinden çıkıp izleyici ve müellif kavramını, yani otör kavramını, yani üretici kavramını bir araya getirip herkesin aslında asıl kültür üretimlerin potansiyelinin herkesin müellif olmasından, onun özgürlüğü olmasından kaynaklanıyor. Çok kısa bir soru var, ortam dediğin devamı olarak. Bu retro gaming hareketi üzerine, hareket demek doğru mu bilmiyorum da, onun üzerine düşünen kişiler ortamın bahsettiği ekonomik taraftan yapılan eleştiriyi ele aldılar mı? Yoksa hakikaten görselin üzerine gitmektense anlatım ve deneyimini geliştirme biraz daha hani entelektüel tarafı var mıydı? Yoksa hem entelektüel tarafını düşünmek hem de belki ekonomik bir eleştiriyi birleştirerek mi? Retro gaming hani kavramı yolu birleştiğini söyleyebiliriz zaten. Çünkü baktığınız zaman internette şey bulabilirsiniz rahatlıkla. Çok iyi oyunların size bedava olarak buyurun alın oynayın diye dağıtıldığını rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir tane mesela, şimdi ismini hatırlamıyorum, bir transseksüel bir oyun tasarımcısı kendi erkeklikten kadınlığa dönüşüm sürecini oyunlaştırdı ve bunu internete verdi. Benim deneyimimi alın, ben bunu yaşadım ve sizin bedava olarak bunu deneyiminizi istiyorum dedi. Bir diğeri öykü dallanması üzerine, masal üzerinden ilerleyen bir Storyteller diye bir oyun yaptı Dan Benmargui. O yine bedava verdi, onun oyunları hep bedava. Mesela ilginç bir şey sizin tartışmanıza da şey olabilir. Bir Today I Die diye bir oyun yayınlandı. Bu oyun uzun yıllar, hatta sanırım hala bedava olarak bilgisayarınızdan oynayabileceğiniz bir haldeyken, sonra üreticisi biraz da hani benim de masraflarımı karşılamam gerektiği onu aldı, birazcık geliştirdi, tablet versiyonunu yaptı bu gelişimle beraber, aldı onun satışını kendi yaptı ve şeyde falan değil, hani o Steam gibi yani büyük ana akımlarda orada alıp oynamanıza izin verdi. Kendi gelirlerini de kendisini döndürecek bir ekonomi oluşturmaya çalıştı. Yani iki yönde de var ama şeyler yok mu? Eğlence olsun diye oyun yapıp internete verip sonra hiç ilgilenmeyenler de yok mu? Var elbette. Yani bu hani kısa film çekenleri düşünün. Farklı bir şey değil ortadaki yani. Oyun üretmek için sadece interaktif bir içeriği bilgisayar programcılığıyla biraz grafikle birleştirmeniz gerekiyor. Bir kamera ve bir kurgu sistemiyle yapmıyorsunuz. Nereden finanse ediyorlar? Bedava verip nasıl finanse ediyorlar? Şeyler var, açık yazılım örnekleri var. Hani rahatlıkla temel program... Yani gelir nereden sağlıyorlar? Bir muhalefet gerekli ki onu bedava verebilsinler, bir üretim için bir finans gerekli herhalde. Şeye giriyor yine, biraz hayran kültürü denilen şeye geliyor ya da bu insanlar oyun üretmek istiyorlar. Yani bazı insanlar film çekmek isterler, parayı bulurlar ve çekerler. Bu insanlar da oyun üretmek istiyor kendilerine. İlk başta para kazanmıyorlar. Para kazanmak değil. Pardon, girdim oraya tekrar. Yani o bedava demek hiçbir şey demek değil. Bedava olması bir şey önemli değil. Yani ben bahsettiğim şey bedavalıkla alakalı, özgürlükle alakalı. Yani çünkü zaten hani bir bedava yemek yoktur, öyle yemek yoktur diye bir şey var. Yani yazarlar böyle reklam bedava. Yani onun her ürünün aslında şey amacı, o bedava diye sunulan birçok şeyin amacı başka bir tüketim tetiklemek falan. Yani bu tartışma çok yapıldı. Bu free software denen şey bedava yazılım demek değildir, özgür yazılımdır. Bundan para da kazanabilirsin ama başka alternatif ekonomik modeller yoktur. Açık kaynak demek de işte bunu sadece bir üretim yöntemi olarak alıp bütün o özgür yazılımın felsefesini geride bırakmaktır. Bunun felsefesi de şöyle bir şey. Yani bu insanlar bir şey üretmek istiyorlar ve bunu yapmak için yani düşünsek hayatta o kadar çok yapmak zorunda olduğunuz için yaptığınız şeyler var ki hayır. Bunu sadece bu insanlar yapmak istedikleri için yapıyorlar. Ha, bunun karşılığında bir ekonomi olacaksa da diyor ki bunu satabilir yaptığı şeyi. Ama bir taraftan satarken özgür de bırakması lazım. Para vererek almak istemeyen para alır. Ama önemli kısmı bu kısmı değil. Önemli kısmı bunu alan bir insanın geliştirerek, değiştirerek kendisi yaratıcısı olarak yani müellifi olarak onu tekrar dolaşıma sokabilmesi. Sokarken de diğer oyunlardaki problem bu. Onu ticari olarak da kullanabilme hakkı olması. Ama bir taraftan özgür bırakarak. Yani bu başka bir alternatif ve şey üzerine işliyor bu modellerin çoğu. Katma değer üretmek üzerine. Mesela bağış olabilirsiniz veyahut da oyunu sunarsınız ama oyunu sunduktan sonra atıyorum oyunla ilgili trikleri veya başka şeyleri bir ücret karşılığında alabilirsiniz belki falan. Yani başka asıl potansiyeli de zaten bu başka ekonomide mümkün. Şu son oyunları da bir geçirim ondan sonra isterseniz bu açık kaynak meselesinden daha bir şey yapıp yani şey, çok koptuk bu sanırım. Finans gerektiriyor yani. Bir de destan gerektiriyor, programcı gerektiriyor. Yani ben baştan beri söylediğim şeyi tekrar söyleyeceğim. Yani bu tüm söylediklerinizin haklı olduğunu düşünüyorum ama yani bunu diğer tüm ekonomik sistemlerden ayırmanın ya da ayrı bir şeymiş gibi tartışmanın diye anlamı yok. Hani biri nasıl film çekmek istiyorsa ve onunla ilgili tüm ticari dağıtımda şuydu buydu gibi tüm yüklerle karşılaşıyorsa oyun üreticileri de benzer şeylerle karşılaşıyorlar. Onların sorunları daha farklı. Yani aynı işin ekonomi politiğine dair hani oyun olduğu için bize ayrı bir şey getiren bir durum yok ortada. Aynı sorunların aynı diğer tüm sektörlerde, diğer tüm kültür üretim sektörlerinde olan karşılaştığımız sorunlar oyunlarda da geçer. Aynen orada yaklaşıyor. Bunu çok övdüğümüz sanırım belki her kutunu vuracağız size ama bu kadar da ödülü var. Onlar da kendileri söylüyorlar. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in. As though he had been... Gördüğünüz oyunun başlama sahnesi aynı zamanda oyunun içinden görüntüler. Aslında bu oyunda bir anlatıcı var ve size ne yaptığınızı söylüyor. Bu başında işte bu siz 427 numaralı çalışan sizsiniz. Bir gün ofiste herkes kayboldu ve Stanley kalkıp yerinden kalkıp herkes nerede diye bakınmaya başladı diyor. İşte oraya gitti, buraya gitti diyorsunuz. Başka gidebileceğiniz zaten bir takım yani hızı anlamadım. Şey var ya, çalışan size anlatıcı siz bir işlemi yapmadan önce diyor ki Stanley sağ kapıdan girdi. İşte tuvaletin kapısını açtı diyor. Siz onu takip etmeyi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz zaman size işte sonunda dünyayı kurtardığınız, hani içinde aksiyon falan yok, sadece işte bir beyin kontrol makinesi var, onu devreden çıkarıyorsunuz, nereden nereden diyorsunuz, bir şey oluyor. Böyle yeni bir dünyaya çıkıyorsunuz. Böyle bir animasyonla siz yani. Anlatıcıyı dinlediğiniz zaman size bir feel good, ne kadar güzel dünyayı kurtardığınız, işte yani kahraman dediğiniz bir deneyim yaşatıyor. Fakat yaratıcılık yok ya. Evet. Direktifleri yerine. Kesinlikle. Fakat sizin bu direktifleri yerine getirmeme şansınız da var. Ve siz yerine getirmemeye başladığınız anda dış ses size sinirlenmeye, yani niye oraya gitmedin ki? Buradan git. İşte bak. De, öyle mi ya? Peki o zaman demek ki bir yemekhaneye uğrayıp oradan benim yoluma geri döneceksin. Sen diye mi hitap etmeye başlıyor? Stanley diye. Yine Stanley diye sesleniyor. Siz zaten Stanley'siniz. Hikayeyi anlatan ton devam ediyor. Evet. Belli bir noktada kızıp sizinle konuşmaya da başlıyor. Niye oraya gitmiyorsun artık yeter falan. O zaman sen bir tekrar başla diyor. Siz tam böyle bir yere açık bir kapı bulmuş çıkacağım o bu labirentin içinden dediğiniz bir noktada tekrar böyle bir şeye başlıyor oyun başında. İşte o ilk gördüğümüz sahne Stanley işte her gün tuşa basardı ve şey yapardı gibi. Ve çok yani kaç sonu var hem internette bulunduğu sanırım 19 mu 17 mi öyle bir şey. Bir önemli, bir iki önemli noktası var. Yani bir 19 son var. Onları hani Google'layıp kaç sonu var bunun hepsini bulabildim mi falan gibi böyle bir hani her şeyi oynayacağım ben bunun gibi bir oyuncuysanız öyle takılabilirsiniz ama ne kadar keşfediyorsunuz. Ben 70 düzeyi kullanmışım. Herhalde 8-9 son gördüm. O kadar çok da şey değil. Oyun kısa yani Bioshock. Diğer örnekler karşılaştığınızda çok kısa. Çok, çok bir soru çok kısa. Evet, böyle şey, bir oyun içerisinde ki tam ben bir sonraki videoda onunla alakalı bu işte tekrar başla, sürekli tekrar başla dediği bir bölümü var. Aslında daha bir hikaye varmış. Wait, how did you do that? Nasıl yaptın bunu, nasıl çıktın bunu? Aa, enteresan bu. Bu oyunda bir Half-Life modu olarak üretilen bir oyun öncelikle. Daha sonra tasarımcısı alıp her boys and girls şey yapıyor. All over the world, games are an exciting pastime. Here we see a group of young boys playing the Stanley Parable. It's invigorating, promotes teamwork. And for just a few brief minutes, helps them forget the nuclear winter that claimed their parents. But young Timmy here has a question about his favorite game. Where did the Stanley Parable come from? Timmy, it's an excellent question. Like all video games, the Stanley Parable was made here, in Wyoming. From a young age, children are trained in the art of programming. Today, this young girl will learn C#, Visual Basic, and high-level assembly language. If she fails, she'll be fed to the others. When the children come of age, they are tied together and marched into the center of town, where they will each write a single line of code, and then they die. Twice a day, the king of Wyoming comes to inspect the development and issue a judgment on its progress. Ah, reverse walking. The game has overwhelmingly won his approval. When the game is complete, it's time for production and distribution. Here, a number of witches are turning straw into fiberglass insulation, which the game will be printed on. Witches are hard workers, and they love their jobs, for which they've all volunteered. This one is brimming with joy at the thought of one day getting her child back. And at long last, the Stanley Parable is ready to be shipped out to eager players. All over the country, thousands of citizens have descended on their local Game-O-Plex to try it out for themselves. The fervor is palpable. The tragedy strikes when just 30 seconds into the start of the game, the crowd becomes enraged by it and erupts in a bloody riot. It's the worst game they have ever played. Tonight, millions will die. The game's creators are put on trial for their crimes. They've hired a lawyer, but unfortunately, he only speaks Italian. A guilty verdict comes back from the judge, and the creators are imprisoned, then shipped out to a camp to spend the rest of their lives teaching bees how to read. It's a futile task. Bees can't read. The Stanley Parable is a failure, but perhaps you can learn from their mistakes. That's right, Billy. You too can make a video game, one that might inspire the nation. Well, to be fair, I haven't seen your work. I can't really speculate on your artistic potential. Realistically, your game will probably suck. Oyunun en şey kısımlarından biri, yani bütün oyun yapımcılığını sorgulayan bir tarafları da var. Yani bütün bu alıştığımız şeyi ve bunun tam da başladığı bir dönemdeyiz. Yani bu zamana kadar oyunlar kendi yaptıklarını, oyun yapımcıları kendi yaptıklarını bu kadar ciddi bir şekilde sorunsallaştırmıyorlardı. Oyunun en güzel kısımlarından biri, oyunun içerisinde bir müze buluyorsun. Oyunun nasıl yapıldığının müzesi. Level tasarımının nasıl hareket ettiği, aslında sizi bir labirentten şey yapıyor ama o labirentte biraz ilginçmiş gibi bulması için nasıl hani 7-8 tane versiyon denedikleri bütün versiyonları gösteriyorlar. İşte farklı detayları oyunun içerisinde gördüğünüz şeyler için yaptıkları yer olasılıkları gösteriyor. Açık ettikleri bir durum var. Yani zengin taraflarından biri buydu ve bence bu oyunun yani. Beni en çok etkileyen kısmı şey oldu. Bu işte Bioshock'ta diğer bir sürü oyunda hani oyun sizi yönlendirir. Hatta şeyde bir terim vardır. Oyun, oyuncuyu programlar gibi böyle oyun araştırmalarında kullanılan bir kavram var. Oyuncuyu programlar. Ve baktığımız zaman verdiğimiz diğer pek çok örnek oyuncuyu programlayan örnekler. Yani şuraya git, şu tuşa bas. Hele bu quick time event denilen bir şey vardır. Belirli bir anda bir tuşa bastınız. Tabii onu yapmadıkça ölürsünüz. Yani bu onun en iyi örneğidir. Belirli bir anda o tuşa basmazsan oyun ilerleyemez. Yani sizin oyunla anladığınız şey belirli bir anda bir tuşa basmak mıdır sorusunu soran, hani Stanley'in oyuna başlamadan önceki hayatı diğer tüm ana akım oyunlarda bizi yönlendiren, bizi alıp da işte şu dakikada şunu bas, şuraya koş, şunu yap, şunu getir gibi bir şekilde alıp kontrol eden yapıyı bir tür dalga geçme konusuna getiriyor ama oyunun kendisinde de hani dijital bir materyal olmasından, tasarım ürünü olmasından dolayı sınırlar var ve her şekilde yine aslında sizi yönlendiriyor. Yani özgürlük veriyormuş gibi, özgürlüğü sorguluyormuş gibi ama en sonunda yine onun tasarımı için hareket ediyorsunuz. Fakat bunu yaparken bu süreci de size sorgulatıyor. Yani onu açık etmesi sürekli, yani kendi bütün aslında yapısını da açık ettiği bir durum var. Diğer yani bu yakın tam da konuşurken sen de yakın bir zamanda yazmıştın bu olgun oyun anlatıları için umutlu bir an diye. Aslında bu makalede iki oyundan daha bahsediyorsun. Onlar da yani diğer oyunlardan çok bunlar ilginizi çekebilir. Belki burada bir şey oynayacaksınız. Diğer iki oyundan da bahsedeyim. Bu Dear Esther, bu da bir Half-Life modu olarak çıkmış bir oyun. Ve bu aslında şey, interaktif bir hikaye midir mi demek lazım nasıl yani? Evet yani şey de bir akıllı bir şey var mı? Bir daha var mı? Ben şimdi ya bir şey de hadi bir şey de hadi. Hayır, o yüzden kısmı için biliyorsun. Yemekin içine. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I'll fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the finer, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Sahile bırakıyor, sahilde bir deniz fenerinden. Ve size hiçbir şey söylemiyor. Şunu yap, buraya git, bunu yap diye bir şey söylemiyor. Fakat siz adayı gezmeye başlıyorsunuz. Belirli noktalara geldiğinizde size bu dış ses bazı hikayeler okuyor. Ama hani bunlar Stanley Parable'da olduğu gibi size seslenen hikayeler değiller. Sizin ağzınızdan tüm metni dinlediğiniz zaman anlıyorsunuz ki eşiniz bir trafik kazasında ölmüş. Siz de oradasınız. Onunla bu aradan önce bahsetmişsiniz. Ve kazadan, eşinizden, daha önce yaşamış olan insanların yazdıklarından ve eşinizin ölümüne sebep olan kişiyle ilgili size hikayeler, onun yazdıkları yerlerde, yazdıkları metinlerden pasajlar okuyor. Ve siz adayı geziyorsunuz. Yaptığınız şey bir engel yok karşınızda, bir mücadele yok. Adayı geziyorsunuz. Ve baktığınız zaman adadaki rotanız da aşağı yukarı belli. Yani çok büyük bir bazı alanlarda farklı yerlere gidebilirsiniz ama hani belli bir patika var. O patikayı da takip ediyorsunuz. Yani çıkıp da ben atlayayım, şu karşıdaki tepeye gideyim demek gibi bir şansınız yok. Fakat siz belli yerlere gittiğinizde okunan metin random olarak, tesadüfi olarak değişiyor. Ve siz oyunu bitirdiğinizde, her bitirdiğinizde hikayeyi bir parça daha farklı deneyimliyorsunuz. Ve hani patikada bunu görürsünüz. Yani çok güzel bir görselliği var bu oyunun. Ada çok etkileyici bir şekilde canlandırılmış. O görselliği takip etmek için ayırdığınız süre, o sürede size gelen farklı sıradaki metinleri yorumlayarak size yorumlama imkanı sunuyorum. Oyunun en sonunda yukarıda bir işte antene çıktığınızda tüm hikayeyi aslında farklı bir şekilde değerlendirme imkanını sunuyoruz. Çok da uzun bir oyun değil, bir saat falan, kısa buçuk saat diyorum. Ama hani hoş bir deneyim size yaşatıyor. Yani tüm o ana akım oyunların ise yüklediği yüklerden sizi kurtarıp apayrı bir görsellik, apayrı bir özgürlük deneyimi yaşatıyor. Ama bunu yaparken de Stanley Parable'ın eleştirdiği yönlendirmeyi de yapıyor yani. Rüyacan yok mu? Nasıl? Rüyacan yok mu? Yok, pek öyle bir şey yok. Bu çok oyun gibi bir oyun değil bu yani. Alternatif bir oyun. Yazıda söylediğimde oyun yönü çok hani tartışma, oyun mudur bu değil midir aslında bu başka bir şey mi? Dedikleri bir noktada yani. Çok bir yerden karşı. Bir kurmuş var da yani. Evet, öyle diyebiliriz. Doğruyu söyledik. İnteraktif sinema olur. Yani farklı şekillerde değerlendirmek ama apayrı can of worms hiç açmıyorum. Şu an açmayalım diyeceğim. Diğer yani son oyunda bu daha oyun gibi bir oyun. Bunu daha ben sakin bir yapmayacaktım. daha sakin bir zamanda bıraktım. Şimdi bu korku hikayesi. Mi. Bak ben korkmuşlar. Katie, I'm so sorry. Into this house. But I'm not gonna let it freeze. They all know who I am. The Psycho House Girl. Always really wanted to see the Psycho House. Fikrimi sorarsanız bu bir kötü pazarlama örneği. Çünkü yani oyun bir aile draması. Yani spoiler verebilir miyim? Ver. Siz işte kız kardeşiniz var, anneniz var, babanız var. Uzun bir Avrupa gezisinden sonra eve geliyorsunuz. Biraz rötar yapmış uçağınız falan. Normal geleceğiniz zamanda değil. Eve geliyorsunuz ve evde kimse yok. Ve evi keşfediyorsunuz. Ve evi keşfederken bu üç insanın ailenize ait eşyalar, günlükler, onlara gelen mektuplar, yani böyle bir arsızca onları açıp karıştırıyorsunuz. Ve karıştırdıkça sizin olmadığınız tüm o süre içinde onların başına neler geldiğini öğreniyorsunuz. Ve olan şey de işin en özü şu, işte yan hikayeler var. Babanızın aslında bir yazar olmak istediğine dair yan hikaye görüyorsunuz. Annenizin belki babanızı aldatmış olma ihtimali olduğuna dair bazı kanıtlar topluyorsunuz. Ama asıl hikaye şu, kız kardeşiniz sanırım 17 yaşında. Başka kıza aşık oluyor ve ailesi hayır, bu bir arayış, bunu yapamazsın, izin vermiyorum diyor. Ve onu engellemeye çalışıyorlar. Ve ailenizin, annenizin, babanızın bir işlevsine gittiği bir günde kız kardeşiniz hani olayları onu öyle bir yere getiriyor ki aşık olduğu kişiyle beraber evden kaçıyor. Ve siz bunu ve o bütün bu insanların yaşadığı dramayı, onların geride bıraktığı eşyaları karıştırarak öğreniyorsunuz. Ve oyunun özü bu yani. Ev çok ilginç bir tasarım. Yani ben öyle bir evde yaşamadım. Peki, gidiyorsunuz aşağıya. Nasıl? Bir seriden. Ve siz kontrol ediyorsunuz o karakteri. Siz yönlendiriyorsunuz. O ev size veriliyor. Ama evde böyle işte şeyler var. Alt geçitler falan var. Kapılar var. Hani o klasik korku oyunlarının estetiğini, dışarıda yağmur yağıyor. Nedense yağmurlu gece gelmişsiniz. Mutlu sana ulaştırma imkanı var mı? Nasıl? Olayı bu, mutlu sana ulaştırma imkanı var. Olayın tek bir sonu var. Yani olayın... Bir hikayeden ne kadar parçalar göreceğinizi, aslında ortamda hikayeden parçaları var. Siz ne kadar toplayıp evet. ne kadarını anlayacağınıza kendiniz karar veriyorsunuz. Evet. Yani size sunulmuş bir şey yok. Tamamen verilmiş bir hikaye yok. Hiçbir şey, ha bu ne ya, bir şey de olmuyor, kimseyi de öldürmüyor. Sıkıldım ben bundan deyip kapatma ihtimaliniz de çok yüksek ama öteki tarafta hani meraklı biriyseniz böyle bir şey, aa şuradan bunu okudum, e peki bu kimdi, onu okuyayım, şey yapayım falan diye böyle kendi arasında hikayeyi kendilerini zaten her tarafını oynayıp onu çok çözmüştüm. Ne kadar zaman geçirdiğine bağlı olarak mı daha çok sana geliyor bir şekilde? Yani daha çok hani mekan dağınık halde eşyalar. Siz o dağınık eşyaları ne kadarını, ne kadar söylemek istediğinize karar veriyorsunuz. Dikkatli yani, mi okuyacaksınız? Arada bazı şeyler bir iki kelimeden çıkarttığınız bağlantılar olabilir. Yoksa her şeyi açıp kapayıp bir şey olacak mı sonunda diye bir beklentiyle de oynayabilirsiniz. Tablo yürüyor musun? Tablonun yazmasını özlemek mi? Veya arayadan bir tablo çıkıyor. Onu açıkçası hatırlayamam ama onlar şey küçük detaylar. Aslında bu dediğim gibi biraz yani kötü bir pazarlama. Yani oyunun böyle tablo yandığını, işte hayaletlerle falan birisi yok. Yani niye böyle bir trailer yapıldığını da bilmiyorum. Hani oyun kendisi gerçekten etik bir yeri yok. Ahlaki bir yeri yok yani. Trailer'ın mı, oyunun mu? Filmin trailer'ın mı? Yani şöyle size şey vermiyor, gidip de bir seçim yaptırmıyor ama olaya sizin nasıl bakacağınız. Orada sizin içinize oyunu, aslında oyunun kurallarının dışında bir etik seçim bırakıyor tabii ki. Siz kız kardeşinizin yanında mı olacaksınız? Onun bir başka kıza aşık olmasını kabul edecek misiniz? Yoksa anneniz ve babanız gibi mi düşünüyorsunuz? Burada tabii ki size verilen bir etik seçim var ama bu daha ziyade bir öyküyü okumak ya da bir şey gerçekten yaşayıp böyle bir durumda kalıp karar vermek gibi bir durum. Gidip de kız kardeşinizi öldürmek gibi bir seçim. Seçim diye bahsettiği daha bir adam. Dediğim gibi net bir seçim yok. Sadece size bu mekanı ne kadar keşfetme noktasında seçim veriyor. Yani bir dallanan yapı yok bu oyunda. Her oynadığınızda aynı hikayeyi görüyorsunuz. Aynı hikayenin topladığınız parçalarını görüyorsunuz. Peki, sizin şahsi sanatınız ne? Yani bir aşamaya gelmiş oyunlar. Çizgi romandan sonra. Bundan sonra ne olabilir? Çok zor bir soru. Yani burada gördüğünüz gibi bu üç örneğin de yani şöyle söyleyeyim size, bu üç örneğin de kullandığı stratejiler daha yani 80'lerin ortası, 90'ların başından beri ana akım oyunlarda kullanılan ama çok küçük, biraz acemice ve o şiddet deneyiminin parçası olarak kullanılan stratejiler. Ben bu son izlediğiniz üç örneği bir tür oyun anlatısının olgunlaşmasına yönelik önemli bir adım olarak görüyorum. Ama bunu şey olarak söylemiyorum hani, yeni bir şey mi olduk ve bu yeni şey bize yeni ufuklar açacak diye. Hayır, biz oyunların, ana akım oyunlarında bir şeyleri anlatmak için kullandığı stratejileri çok iyi özümsemiş ve bunları özümsedikten sonra aksiyon maceranın ötesinde insan olmaya dair öyküler anlatabilecek yapılar içinde kullanabilen bir tasarımcı nesliyle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Bu aşama öyle. Ben öyle değerlendiriyorum. Yani bir tarafta şu da var. Yani mesela yapay zeka alanında da çok ilginç çalışmalar yapıyor. Onlara bakarsanız işte bu üç oyuna da dikkat edin. Karşınızda hiçbir insan yok. Boş mekanlarda oynanıyorlar. Sizin karşınıza sizinle iletişime geçecek yapay zeka tarafından yönlendirilen bir karakter getirmiyorlar. Onları getiren ve onu yaparken yapay zekanın insana yakın veya dramaya yakın demek daha doğru. Dramaya yakın size cevaplar vermesi, yani bir aktör olarak size cevaplar vermesini hedefleyen çalışmalar da var. Biz burada onları şey yapmadık. Çünkü onlar biraz daha üniversite projeleri şeklindeler. Biraz daha zor ulaşılabilen yapımlar halindeler hala. Bakarsınız o alanda çok büyük bir gelişme yaşanır. Ve o zaman önemli bir adım da atılabilir. Ama şu an geldiğimiz nokta bu. iPhone üniversitesinde daha nasıl bir şey olabilir? Bir şey sorabilir. Bir klasik telefondan iPhone'a geldik. Daha yeni model nasıl olur? Eminim bir şeyler çıkacaktır. Yani bunu ne kadar öngörebiliriz emin değilim. Olabilir, dediğim gibi yapay zeka alanı o sürece onun yaşanabileceği bir alan. Ama şu noktada olgun kullanımlar daha öne çıkıyor. Şu noktada bir yere baktığımız. İlle daha ilerisi diye de her şeyi düşünmek lazım değil. Yani burada farklı bir anlatı. Yani 1,5 saat kısa bir kitap veya kısa bir öykü alıp okumaktan keyif alan insanlar ille daha karmaşık romanlar değil. Yani bana da bir şeyi farklı, onun dili nasıl olacak, işte görselliği nasıl olacak, böyle minik detaylarında da aslında hani keyif alan insanlar var diye düşünüyorum ben herhalde. Yani daha da her zaman bir sanatçının kalkıp da yeni dünyaya ve sanata dair ille de yeni bir şey söylemesi gerekmiyor bence. Bambaşka minik hikaye anlatırsa veya şeye dair de bir şeyler söyleyebilir. O noktada bunlar bir taraftan da güzel. Yani bu amaçla kullanılmış olmaları mesela benim çok ilgimi çekiyor. Ve daha çok da biraz üretim araçları herhalde yaygınlaştıkça olur. Yani nasıl olacağını ortalık tüketici kalsın. Tüketici korkulacak peki. Başka sorular var. Ben söz istemiştim ama. Buyurun. Ben çok bu tam senin söylediğin şeye benzer bir şey söyleyecektim. Çünkü benim özellikle son 3 tanıtımdan gördüğüm şey de tam da ortamın hani girmeyelim dediğiniz noktadaki şeye çok benzer. Sanki benim yerime birileri benim hayal edeceğim yani okurken daha doğrusu bir kitabı okurken benim yerime hayal çizilmiş ve interaktif olarak okumamı yönlendiren bir şey gibi. Yani interaktif film gibi, interaktif animasyon ve kitap okuması gibi. Özellikle sonucusu tam bir kitap okuma. Ama daha da garibi, insan kitap okurken çok kolay şey atlamamasıyız. Yani çünkü bu bağlantıyı yapmak istersiniz. Birden 100. sayfaya kadar atlamadan olursunuz ama burada atlama ihtimaliniz var. Dolayısıyla tekrar okumak da isteyebilirsiniz ama o kişinin ne kadar obsesif olup da onu ne kadar şey yapmak istediğiyle alakalı bir şey. Yani böyle bir şeyin kadar alakalı bir şey. Evet ama mesela ben kitabı okurum da böyle, burada böyle bir şey sıkılırım ve geçerim mesela. Hani, çünkü o çok mesela şey bir durum yani böyle bir oradan oraya gidip oraya gidip okumacayı çöz kısmında mesela kitap okumaktan daha farklı bir deneyim. Çok şey kaçırabilirim ama kaçırmayabilirim. O hikaye internetten bulurum belki o aynı hikaye. Şimdi, ama çok şey beni tedirgin etti. Niye? Çünkü kitap okumada hayal ettiğin şeyler burada birinin benim yerime hayal ettiği, onun yaratmış olması tamam yani kitap üzerinden uyarlama kitap şey bunlar çekiliyor da bu bir şey yaptı beni. Bu bambaşka bir anlatı evet. Tarzı olarak yani bir kitapla, bir romanla, bir öyküyle direkt olarak karşılaştırmak bambaşka bir anlatı tarzı olarak diye de şey değerlendirmek daha açıcı olabilir. Çünkü mesela çizgi romanın da böyle bir potansiyeli vardır. Yani Superman, Batman, Tom Hanks'ten çok daha öte şeyler var. Bunların da mesela hani mekanı veya atmosfere dair şeyleri size çizgilerle verip ondan sonra karakterlerin konuşmasında hani çok daha deneysel yerlere gidebilecek şeyler hani çizgi romanlarda görüyoruz. Yani bütün anlatının kurgulanması, olayların ilişkilendirilmesinde. Belli bir noktalarda o açıdan hani çizgi romana da benzer gibi bir tarafı varken şeyi de hayaldi. Yani bütün bu oyunlarda tabii videolarını gösterince o hissi aktarmak mümkün değil ama yürüdükçe hareket ettiğinizde ayaklarınızın adım seslerini duyuyorsunuz. Yani bütün o üç boyutlu mekana göre akustik şeyleri değişiyor, özellikleri değişiyor, sesin ve bütün yani bu görsel işitsel bir deneyim. Yani bambaşka bir hikaye anlatma tarzı. Yani sizin yerinizi hayal ediyor demek kanımca çok yerinde olmaz. Yani bu şey demek gibi, ben bir fotoğraf servisine gittim, benim yerine görmüş demek gibi. Onun yapacağı şey zaten o. Burada da size üç boyutlu bir mekan sunuyor keşfetmeniz için. Evet. Söylediğiniz şeyleri de hani kaçırabilirim bazı şeyleri noktasında da Şunu göz önünde bulundurun lütfen. Ali'nin çok güzel bir şekilde söylediği gibi bu yeni bir deneyim. Ve siz kaçırsanız da nihayetinde size bütünsel bir deneyim sunma hedefi var. Yani sizin oradaki her şeyi bulmanız, her şeyi yerine getirmeniz gerekmiyor. Size keşfedebileceğiniz, deneyimleyebileceğiniz açık bir alan sunuyor. Siz bunun için istediklerinizi alabilirsiniz. Aldıktan sonra onu kendiniz tekrar yorumlayabilirsiniz. Yani nasıl bir kitabı ya da filmi yorumlarmış gibi. Burada gerçekten videoların belki de bu deneyim vermekte zayıf kaldığını göz önünde bulundurmalıyız. Eğer imkanı olursa size tavsiyem alın ve oynayın. O zaman çok daha iyi değerlendirebilirsiniz. Çünkü biz çok önemli bir boyutunu bu video gösterimlerinde oyunlardan alıp size aktarmaya çalışıyoruz. Bu yanlış bir yöntem. Yani. Bir şey söyleyeyim. Bu bir de bunların adı oyun ya. Yani bir roman ya da bir anlatı yerine geçmektense yani bir kuralları olan diye düşünüyorum. Yani oyunun tanımına bakarsak yani bir kural vardır. Bir şey kazanırsın ya da kaybedersin gibi bir şey. Onunla bunun adını oyun koyarak o safayı biraz silikleştiren falan bir durum sanırım. Yani onun araştırması. Doğru söylüyorsunuz. Genelde bu tür yapımlar için hani akademide biz dijital interaktif anlatılar, interaktif dijital narratives, IDN kavramını kullanırız. Ama bu şey değil, hani kabul etmeliyim. Yani bunu şeye yayınlayabilmiş durumda değiliz. Kitlelere yani, yayınlayabilmiş durumda değiliz. Aklıma şey geldi çünkü. The Game diye bir oyun var. Zihin oyunu. Belki görmüşsünüzdür. Sanırım bilmedim bunu. Tabii oyunun tek kuralı da değil, demin tek şeyi var. Eğer oyunu oynadığınızı fark ettiyseniz oyunu kaybediyorsunuz. Ve onu açıklamak zorundasınız. Ve mesela şu anda ben bunu anlattığım için herkes oyunu oynamaya başladı. Bu oyunun tek kuralı değil. Oyundan haberdar olan herkes oyunu oynamaktadır. Ve oyunu oynadığının farkına vardığında oyunu kaybeder. Yani, ve yani böyle bir oyun, yani bu oyun hakkında düşünmek oyuna denk dönüşüyor ve kaybediyorsun devamlı. Ve oyun hakkında düşündüğün anda. İşte bu oyunlar da mesela yani anlatı üzerinden her şeyi kurguluyorlar ama sonuçta bir oyunlar ve kökleri daha çok oyunda, yani bir kişiyi o şartların içine sokmak bence daha çok yani şeyden yani birleşimler, edebiyat, sinema vesaire bir sürü tamamen bir şeyler kümeleşmiş ama daha çok kapatıp çıkma şansı ya da işte Osterlin Karabuğ'daki gibi bir ters kapıdan girme bu oyunları tanımladığı için oyun daha ön planlı. Yani ben dediğim gibi ben IDN kavramını tercih ediyorum. Bunlar şu an oyun satan ana platformlar aracılığıyla dağıtılıyorlar ama daha olgun yeni deneyimler olarak nitelendirmek daha doğru. Çünkü oyun dediğiniz zaman gerçekten oyunun 4-5 tane farklı tarımı var ve hepsi matematiksel bir sistem ve kazanma kaybetme üzerine kurulu. Bunlarda böyle bir yapı yok ama oyun teknolojilerinin çok büyük bir bölümünü kullanıyorlar. Böyle bir tartışma bizi bir yere götürür elbette ama IDN olarak yeni bir başlıkla ele aldığınız anda yeni ufuklara gitme şansınız bence daha yüksek. Oyun mu bunları tartışmak gerekiyor. Her oyunda kaybeden kazanan olmak zorunda değil belki. Legolar oynarken kaybeden kazanan olmuyor mu? Tabii orada işte şey, Ludus ve Padia diye antik iki kavram var. Biri böyle kurallarla kazanmanın olduğu, bir diğeri daha işte kuralsız hayal gücüyle özgür oynadığı oyunlar. Yani o açıdan da değerlendirebilirsiniz öyle. Sizden sorular var mı? Ben başta Mona dedim değil mi? Koleksiyonuna bazı oyunları evet. Aldı diye. İlk başta tabii ki çok heyecan verici bir haber. Görsel kültür böyle farklı dolaşım alanlarından gelen artık unsurları topluyor bazı müzeler. Bunun ama müze ne noktada muhafaza ediyor, ne noktada o deneyimi açıyor da onu merak ettim. Hiç böyle deneysel bir müze acaba sergilemek istemiyorum da çünkü bütün bahsettiğiniz özellikle son örnekler hep deneyim üzerine ve zaman vermek üzerine. Yani bayağı bir konsolları koyup sergilediler yani insanların orada oynayabileceği bütünler bir sıra çok tatlı bir man böyle sanki şey bakıyormuşsun karşısına geçip çok o ev çok bana şey geliyor çok intimate bir şey benim için karşısına tabii. Geçmek zaman harcamak kendine göre o mekanı yaratmak rahat hissetmek vesaire ve çok tuhaf geliyor müze gibi bir yer işte bu sergilenme fikri. İyi örnek var mı bilmiyorum, o yüzden sormak istedim. Ruman da vardır MoMA'nın koleksiyonunda. Yani hani o tasarım koleksiyonları ve bambaşka bir şey de var. Yani böyle koleksiyonculuk şeyinden onları da alıp toplamadır ama o oyunun deneyim bir tane... Deneyim olmuyor işte o zaman. Muhafaza üzerine şey, olmuyor. Muhafaza üzerine olmuyor. Belki deneyenler ve iyi çözüm bulanlar var. Ya biz... Dizayn olacak olarak sunuluyorsunuz. MoMA'nın koleksiyonunda hani deneyimletmek gibi bir derdi yok. Zaten onların tasarım bölümünün içinde bildiğim kadarıyla yani tasarım objeleri olarak saklanıyor. Ama mesela İtalya'da bir tane oyun müzesi vardı. Orada dediğiniz gibi hani özel bir alan ayrılmış. Hatta arcade'ler yapılmış falan. Onların içinde oynuyorsunuz. O farklı bir deneyim. O herhalde müzenin kendi hedefiyle çok bağlantılmış. Almanya'da yine keza Berlin'de evet. Benzer bir oyun müzesi var. Şeyde Finlandiya'da gezmiştik. Nerede? Helsinki'de. Tampere'de. Tampere'de böyle bir müze var. Mesela MoMA'da da bu oyunlar gösterilirken birkaç tanesi hani daha rahat ve hızla sergilenebilecek o bir oyuncunun hızla o deneyimi anlayabilecek, sonuna kadar götürmesinden bahsetmiyorum. Bazı oyunlar sergilenmişti, onu da gezme imkanımız olmuştu. Uzun, Talk to Me diye bir serginin içinde ama uzun, yani ben bu sizin alanınıza daha çok giriyor ama ben mesela Biennale gittiğimde bir işte alete girip uçma deneyimi yaşadığımı da hatırlıyorum. Ya da Ars Electronica'da yine benzer bir uçma deneyimini dijital böyle kıyafetlerle yaşadım. Ve bunun işte bir sanatsal, çağdaş sanat etkinliği kapsamında bana yaşatıldığını hatırlıyorum. Hani bir şeyin interaktif olmasını, onun sergilenmesini engeller mi çok emin değilim ama benim kişisel yönden bu sizin daha rahatlıkla şey de çok önemli yani bütün bunların aslında ev, konsol, daha böyle kişiselleştirilmiş objeler üzerinden deneyimlenen anlatılar olması da şey bir bilgisayarınız, o ev ortamı, gerçekten onlar neler kullanıyor işte arkadaşların için. Tam onu diyecektim şey böyle bu mahrem bir deneyim ya aslında ama böyle kamusal bir yerde olduğu zaman mesela tam o kurguyu sergiledik anlamadım ama eğer oynayabildiğiniz bir şekilde MoMA'da sergileniyor. Sonra da başka evet, bir şey oluyor. Bir spektaklın parçası olur. Mesela ben hep çocukken şey isterdim. Mesela babam oynayayım. Babam da görsün benim nasıl oynadığımı. Sonra şey başladım. Mesela kaydetmeye başladım videoya. Oynadığım oyunları falan. Çok fazla. Şimdi bakarsak oradan Makinimia diye mesela başka bir şey çıktı. Hani bunun yaptığım şeyi başka insanlara da göstermek istiyorum. Yani kendi başıma olan deneyimden çıkarttım. O mahremiyetten çıkarttım. Öyle mesela şeyler de böyle bu şeyler, yarışlar falan var ya bu yarışları falan böyle yani onu oynatmadaki kabiliyetini başka insanlara göstermek. Bir nevi yani Star Wars burada şöyle şey çekenler şeyler var. Söyleyebilir miyim yani evet mahrem ama bir tarafta bir arcade kültürünün geçmişini de unutmamak gerekiyor. Yani özellikle 80'lerde arcade'ler ve işte binaların altında olan yerler değil böyle atari salonları Amerika'da böyle hani hip insanların iş çıkışı gibi hem oyun oynayıp hem içki içtikleri ve flört ettikleri yerlerdiler. Ve şimdi bunun... Kadınlar daha çok oyunların içindeydi. Evet. Şimdi Türkiye'de işte The Game diye bir yer var. Oraya gidiyorsunuz işte şey bir otelin alt katında kocaman bir salon, bir sürü oyun makineleri var. Şirketinizin bir etkinliğini yapıp hep beraber gidip patronunuzu yermeniz etkinliğine işte yani çok iyi keyif alabiliyorsunuz. Hani, bir şey sorabilir miyim? Peki bu simülatörlerle bir bağlantısı var mı bu orada? Var tabii yani. Aynı teknoloji. Yani direksiyon kutumlarında uçak alıp indirmeye geçiyor. Tabii. Yani, aynı mı? Yani aynı yazılım sistemlerini kullanıyorlar ya da aynı kökenlerden besleniyorlar. Şimdi mesela şeyler çıktı. Ya vardı onlar ama tekrar moda oldular. Oculus Rift galiba. Rift pardon, Oculus Rift diye işte meşhur 3 boyutlu kasklar tekrar çıktı. Görece çok daha uygun bir fiyata. Kendi bilgisayarınıza takıp şey Bioshock'u bir yerlerini oynayabiliyorsunuz. O açıdan simülatörlerin... Peki bir şey daha soracağım. O oyunların tüketici problemi, oynayanlar hangi bu? Sosyal bir 40 yaş kadınlar şu an ana oynayıcılar. Erkeklere baktığımızda şeylerde PC için geçerli bu, bilgisayarlar için. Konsollarda 38 yaş erkek oynuyorsun. Tamam, de, belki de onun için çok pardon. Kadın oyuncular hani baktığınız zaman şimdi bayağı şok oluyor. Yani çok fazla kız yoktur ama orada casual games'ler ya da gündelik oyunlar dediğinde işte Candy Crush, Farmville falan, maalesef Solitaire falan gibi oyunlar bunlar daha çok oynuyor yani. Maalesef demem biraz game mekaniklerinin basit olmasından dolayı. Ama mesela bayağı şok gibi işte role playing game'leri daha çok 34 yaş erkekler işte yansıdı. Ama o da yani 20 yaş değil artık yani yükselmeye başladı. Şeyin farkı galiba abi, arkadaşım söylemiş. Mesela Amerika'da oyun satına bir babaanne şeyi de tanımlanıyormuş galiba. Yani babaanneler torunlarına oyun arıyorlar veya Amerika'da satılan oyunların büyük bir kısmı aslında bu şekilde hediyorlar. Onun için endüstri de mesela hani orada o şey örneğini vermiş. Mesela babaanne baktığı bir yerde Diablo var, bir yerde Harry Potter var. Tabii ki Diablo'nun hiç şansı yok yani. Peki bir satış nasıl yapalım? Nasıl? İşçiler arasında veya askerler arasında. Ona daha iyi bilgim veriyor maalesef. Orası cevap vermeyeceğim. Ama bu az önceki konuştuğumuz hani dijital bariyeri aşmış olan kitlelerin oyun oynamada yaygın olacağını düşünüyorum. Türkiye'de 20 milyon falan galiba oyun oynayan kişi sayısı. Yani 20 milyonun tamamı da şey değildir. Etiyon biraz da kişisel Anadolu'da şey, sosyal medyada yaşayan herhalde. Nasıl? Sosyal profilden bir yerden. Evet ama yani şeye gidin, Anadolu'da internet kafelere gidin, orada her şeyden, yaş grubundan ve ekonomik grubundan oyuncunun oynadığını, oyun oynadığını görürsünüz. Yani orada da böyle bir şey var. Mesela bir de GTA'nın yaşattığı bir deneyim insanlara. Yani geçen bir video yazmıştım, o bir yaşlı bir teyze GTA'da hani etrafına işte dehşet saçan böyle hani makine tüfeği alıp etrafındaki insanları tarıyor ve bundan dehşet bir şekilde zevk alıyor yani. Yani bir katarsis oluşuyor bir açıdan da ve mesela hani ben de evde oynuyorum aslında GTA ve ne bileyim işte normalde yapamayacağım bazı şeyleri sana yapma imkanı oluyor. Mesela işte gidiyorsun denizde köpek balığı falan alıyor sonunda. İşte şey yap, kapışmaya çalışıyorsun da. Yani çok hani bunların dışında öyle de bir hani bir nevi gerçekçi bir deneyim de yaşatıyorsun işte araba çalabiliyorsun falan işte. Yani orada şey göz önünde bulundurun sizin bu o açık dünya oyunlarında yani ve söylediğinize benzer işte her şeyi farklı şey yapabildiğim bir dünya değil. Şunu göz önünde bulundurun, bu açık dünya size ne kadar şey yapabilir, ne kadar şey yapmanıza, neler yapmanıza izin veriyor. GTA bir suç oyunu ve size suç işlemenize izin veriyor. Yaptığınız diğer aktivitelerin çok büyük bir bölümü ikinci derecede kalıyor. Yapabildiğiniz ana aktivitelerin tamamı suç üzerine kurulu. Yani o özgürlüğün yanıltıcı bir özgürlük olduğunu göz önünde bulundurmamız gerek. Yani ben suç oyunlarına karşı değilim. Yani. Ben o oyunları izlerken işte bir Scarface ya da Miami Vice izliyormuşum ya da o filmlerden aldığına benzer suç dünyasına yönelik o filmlerin ya da o dizilerin bana verdiğine benzer bir haz alıyorum. Bu çok kişisel bir şekilde. Sizin bunu yaşamanız gerekmiyor ama onun o standartta olduğunu, yani daha doğrusu o hedefle üretildiğinin bilincinde olmak gerek. Ben işte 4 yaşında bir çocuğun GTA oynamasını dehşetle izlemiştim. Çünkü hileleri girip hemen tankla polis öldürmeye başlamıştı. Yani yapabilir. Ama orada mesela Vice City'de 80'ler kültürüne dair işte şeyde Amerika'nın batı güney sahilindeki kültüre dair bir sürü küçük ipucu var. Önde değiller, odaklı değiller ama onlar da deneyimliyor. Arabasını alıp gezmiyor çünkü tek bildiği şey rahatlıkla yapabildiği en önde olan şey şiddet. Ama 8 yaşlılar var aslında. Evet ama yani 4 yaşındaki bir çocuk oynuyor. Başka mı soru? Tamam. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim.